الذين اصطفى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا وإن ربي داعي وإنه سائلي هل بلغت، فأقول يا ربي قد بلغت، فليبلغ الشاهد الغائب، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ کی سب سے افضل مخلوق انبیاء علیہ السلام، انبیاء سے افضل کوئی مخلوق نہیں، سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر ہے، کہ وہ اللہ کا تعارف کراتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتے اور ملاتے ہیں. یہ امت ختم نبوت کی وجہ سے تمام امتوں سے افضل ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: انتم تتمون سبعین امتا انتم خیرها واکرمها علی اللہ. تم آخری امت ہو، سترویں امت، تم سب سے بہتر، سب سے افضل ہو، سب سے بڑھیا ہو. یہ جو فضیلت اس کو ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے: کنتم خیر امہ، تم بہت اچھے ہو، اچھی امت ہو، سب سے اچھے ہو. کس لیے؟ اخریت للناس، لوگوں کے لیے آپ کو نکالا گیا ہے. تامرون بالمعروف، بھلائی کی دعوت، تنہون عن المنکر، برائی سے روکنا، وتؤمنون باللہ، اللہ پہ ایمان لانا. یہ اس امت کی امتیازی خصوصیت اور صفت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت عظیم الشان مقصد عطا فرمایا ہے. یہ بکے ہوئے ہیں، اپنے نہیں، اپنی ذات کے نہیں، تو بیوی بچوں کے کیسے ہوں گے، کاروبار کے کیسے ہوں گے، اہل و عیال کے کیسے ہوں گے. ان کی جان، ان کا مال بک چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا خریدار ہے، اور یہ اللہ کے پیغام کو دنیا میں سنانے کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے اپنی جان مال سے کوشش کرتے ہیں. لڑنا پڑے لڑتے ہیں، سمجھانا پڑے سمجھاتے ہیں، مارنا پڑے تو مارتے ہیں، مرنا پڑے تو مرتے ہیں. یہ ان کی زندگی کا ایک عظیم الشان مقصد ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے. ہم سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے سفیر ہیں. سفیر ہونا دنیا میں بہت بڑا اعزاز ہے. اس امت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سفیر ہیں. سفیر کو خصوصی مراعات دی جاتی ہیں، اس لیے آپ کو بھی خصوصی مراعات ملی ہوئی ہیں، جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں ملی. آیت آئی: من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے گا ہم اس کو 10 دیں گے. پہلی امتوں کے ساتھ یہ قصہ نہیں تھا، اس امت کے ساتھ یہ قصہ ہوا کہ ایک پہ 10. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی: رب زد امتی، یا اللہ زیادہ دے، تھوڑا ہے، زیادہ کر. اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت اتاری: من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. ہے کوئی قرضہ دینے والا کہ اس کو کئی گنا کر کے دیا جائے، 10 سے زیادہ کر دیا. ہمارے نبی نے فرمایا: رب زد امتی، یا اللہ یہ بھی تھوڑا ہے، زیادہ کر. اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت اتاری: مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. ایک پر 700 گنا، ایک پر، ایک نیکی پر 700، ایک روپے پر 700، ایک درہم پر 700، ایک حسنہ 700 گنا. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عرض کی، یا اللہ زد امتی، یا اللہ یہ بھی تھوڑا ہے اور زیادہ کر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا چلو آپ تو ضرب تقسیم پہ راضی نہیں ہوں گے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہم آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دیں گے. اب وہ کروڑ ہے، ارب ہے، خرب ہے، لاکھ ہے، وہ سب کسے بے حساب کے سامنے چھوٹے ہو گئے، بہت چھوٹے ہو گئے. کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہم بے حساب دیں گے. یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اجور کو بے پناہ حد تک بڑھا دیا. آپ نے کہا بنی اسرائیل کے چار انبیاء نے 80 برس اللہ کے راستے میں جہاد کیا. صحابہ غمگین ہو کر کہنے لگے، ہماری تو عمریں بھی 80 سال نہیں، تو ہم ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی تسلی کے لیے فرمایا، غم نہ کرو، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تمہیں ایک رات دے دیتے ہیں جس کا نام قدر ہے، لیلۃ القدر، وہ ایک رات تم جاگ لو تو 80 سال سے زیادہ تمہیں دے دیا جائے گا. ایک رات کی مشقت پر 80 سال سے زیادہ مل جائے، یہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے بچڑے کی پوجا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاقتلوا انفسکم، تمہاری توبہ یہ ہے کہ قتل کرو. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ اللہ سے کہیں کہ ویسے ہی معاف کر دیں. موسیٰ علیہ السلام طور پر آئے، یا اللہ ویسے ہی معاف کر دیں، تو کریم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی امت کی توبہ تو قتل ہی ہے، آپ کے بعد ایک امت آئے گی جتنے مرضی گناہ کرے، جب وہ کہیں گے یا اللہ معاف کر دے، ان کو ویسے ہی معاف کر دوں گا. وہ یہ امت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے ہمارے ساتھ. کوئی امت اپنی کتاب یاد نہیں کر سکتی تھی، کوئی امت کسی امت کو، کسی امتی کو سوائے نبی کے کتاب یاد نہیں ہوتی تھی. صرف انبیاء اپنی کتاب کے حافظ، تورات، انجیل، زبور کا کوئی حافظ بن نہیں سکتا تھا، یاد ہی نہیں ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا، سب سے اکمل دیا، سب سے کامل دیا. آپ نے فرمایا اوتیت المثانی مکان التورات، تورات کے بدلے میں مجھے سورۃ فاتحہ مل گئی. والمائدہ مکان الانجیل، انجیل کے بدلے میں مائدہ مل گئی. والحوامیم مکان الزبور، زبور کے بدلے میں حامیم مل گئی. وفضلت بالمفصلات، مفصلات کے ذریعے سے عزت ملی، فضیلت ملی. اور پوری آسمانی کتابیں قرآن میں، اور قرآن ہماری امت، ہمارے مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں، 7 سال کا حافظ، 70 سال کا حافظ موجود. پھر اس کی قیمت رکھ دی، اس کی قیمت رکھ دی. ان فی الجنۃ نہرا اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہو 70,000 باب من ذہب وفضہ لحامل القرآن. جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ریان ہے، جس پر مرجان کا شہر ہے، جس کے 70,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں، جو حافظ قرآن کو ملے گا. یہ قاری صاحب جن کو آپ نوکر سمجھتے ہیں، یہ ہمارے خادم، ہر کوئی جو بیچارے ساری دنیا کی ڈانٹ سہنے کے لیے، یہ کل قیامت کے دن ان گھروں میں ہوں گے جس کے 70,000 سونے چاندی کے دروازے ہوں گے، اور وہ نہر کے کنارے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا، جاؤ ان کو سلام کرو. ایک ایک دروازے سے لاکھوں کروڑوں فرشتے آ کر ان کو سلام کریں گے کہ آپ کے قرآن کے بدلے میں جو آپ نے اپنے سینے میں اتارا، اللہ تعالیٰ نے اعزازاً آپ کے سلام کے لیے ہمیں آپ کی خدمت میں بھیجا ہے. یہ پہلی امت تو یاد ہی نہیں کر سکتی تھی. پھر اللہ نے ہمیں اذان دی، پہلی کسی امت کو اذان نہیں ملی، ہمیں اذان ملی. اور اطول عناقا یوم القیامہ، مؤذن کا مقام سب سے اوپر، سب سے لمبی گردن، تو یہ مؤذن اسی امت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے. کسی کوئی کائنات میں ایسی خاتون نہیں جس کے نکاح آسمان پہ پڑے گئے، اس امت میں وہ خاتون پیدا ہوئی، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت جحش، جن کا نکاح آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے پڑھایا بغیر وکیل کے، بغیر گواہ کے، بغیر شہادت کے. قرآن آیا کہ زوجنا کہا، ہم نے آپ کا نکاح زینب کے ساتھ کر دیا. بڑی بڑی اعلیٰ خواتین آئیں اللہ کے عبادت والی، لیکن جنت کی عورتوں کی سرداری اسی امت کو ملی کہ سیدت نساء اہل الجنت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار اس امت میں سے ہے اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ ہے۔ بڑے بڑے خوبصورت جوان آئے جن کی جوانیاں اللہ کے دین پہ لگیں وہ قربان ہوئے اور اپنے خون سے اپنی داستانوں کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر گئے، لیکن جنت کے نوجوانوں کی سرداری اسی امت کو ملی کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار تو حسن اور حسین ہی ہیں۔ وہ بھی اسی امت کو اعزاز ملا کہ جنت کی سرداری نوجوانوں کی سرداری ان کو ملی، عورتوں کی سرداری ان کو ملی۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک ہمارے نبی نہ چلے جائیں۔ وانها لمحرمت علی الامم حتی تدخلها امتی، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک یہ امت نہ چلی جائے۔ کوئی امت کا کوئی فرد جنت میں نہیں جا سکتا جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا این الامت الامیت و نبیوہا، وہ ان پڑھ امت اور اس کا نبی کہاں ہے؟ اس اعلان پر مجمع کائی کی طرح چھٹ جائے گا اور یہ امت، ادھر تو ایک دلہا ہوتا ہے اور اس کے چاروں طرف بارات ہوتی ہے، یہ پوری امت کا ہر فرد اس دن ایک دلہا کی شکل میں اٹھا ہوا ہوگا، چہرہ روشن، ہاتھ روشن، پاؤں روشن، اور ساری امتیں ایک دم راستہ دے کے پیچھے ہٹ جائیں گی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے، پیچھے یہ امت سارے مجمع کو چیرتے ہوئی یہ امت ایک اونچے مقام پہ جا کے کھڑی ہوگی۔ اس وقت اس میدان حشر کا ہر بشر یہ تمنا کرے گا کاش کہ میں بھی اس امت میں سے ہوتا۔ یہ سب سے پہلے قبروں سے نکلنے والے ہیں، سب سے پہلے ان کا نبی نکلے گا۔ آپ نے فرمایا میں نکلوں گا، سب سے پہلے میرے دائیں طرف ابو بکر، میرے بائیں طرف عمر، اور میرے پیروں سے بلال اٹھے گا، اذان دیتا ہوا اٹھے گا۔ اس امت کی اذان قیامت کے دن گونجے گی، حضرت بلال اپنی اونٹنی پہ کھڑے ہو کر اذان دیں گے جس اذان کو سارا میدان حشر سنے گا۔ تو سب سے پہلے یہ اٹھنے والے، سب سے پہلے یہ چلنے والے، سب سے پہلے عرش کا سایہ لینے والے، سب سے پہلے حساب سے فارغ ہونے والے، سب سے پہلے پل صراط کو پار کرنے والے، سب سے پہلے جنت کے دروازے پر پہنچنے والے، اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ عزت اور شرافت بخشی ہے جو پہلے کسی امت کو یہ دولت حاصل نہیں ہوئی۔ یہ جو عزت اور شرافت ہے میرے بھائیو، یہ اس ایک مخصوص اس دعوت اللہ کی وجہ سے ہے کہ ان کو یہ کام ملا ہے جس کے لیے سارا مجمع جمع ہوا ہے، لوگ چاروں طرف سے آئے ہوئے ہیں۔ یہ وہ صدیوں کی محنت ہے جو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم فرما کر ان کو یہ دولت عطا فرمائی گئی، اس پر ان کے اجر بڑھائے گئے، ان کے مقام بڑھائے گئے۔ ایک دفعہ عربوں نے بنو اسرائیل پہ حملہ کیا، عرب کی جگہ اور عرب کا ذریعہ ایک بہت بڑا ڈاکے تھے، قتل و غارت اور ڈاکے، تو انہوں نے شام کی حدود پر حملہ کیا اور بہت سا مال لوٹا۔ تو اس وقت بنی اسرائیل کے جو نبی تھے انہوں نے بدعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے بدعا نہیں کر سکتے، ان میں میرا آخری نبی آنے والا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے اس امت کو بالکل ایک طرف الگ پرورش کی فرمائی، تربیت فرمائی، لوگوں سے ملنے نہیں دیا، ان کو ادھر جانے نہیں دیا، صحرا میں رکھا تاکہ اپنی فطرت پہ یہ پروان چڑھیں اور اس میں کوئی تمدن کی چیز داخل نہ ہو اور کوئی باہر کی چیز ان کے اندر نہ آئے۔ 4000 برس کا اللہ تعالیٰ نے نظام چلایا، جیسے وہ ایک چیز کو پنتے چھانتے آخر میں جا کر اس کا جوہر نکلتا ہے۔ 4000 برس نسل در نسل، نسل در نسل، نسل در نسل اللہ تعالیٰ نے نسلوں کو بدلا اور پھر اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود بخشا اور ان کو ان کے ساتھ صحابہ کا منتخب فرمایا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے تمام امتوں میں یہ امت اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ اور سب سے محبوب امت ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سفیر ہیں، ہمیں ایک کام ملا ہوا ہے جس سے بڑا دنیا میں نہ کوئی کام ہوگا، نہ ہو سکتا ہے، نہ آئے گا۔ وہ کام اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دیا کہ میرے بندوں کو مجھ سے جوڑو۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ من احباؤک، تیرے محبوب کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل تقی نقی، ہر وہ شخص جو مجھ سے ڈرتا ہو اور پاک ہو، صاف ہو، یہ تزول الجبال ولا یزول، ایسا مضبوط ہو کہ پہاڑ تو ہلیں پر وہ نہ ہلیں، لا یاتی احدن بسو، کسی کی برائی نہ چاہتا ہو، لا یمشی بن نمیمہ، لگائی بجائی نہ کرتا ہو، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، توڑ پیدا کیا, تفریق پیدا کی. احبانی, مجھ سے محبت کرتا ہو. وہ احب من یحبنی, جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت کرتا ہو. وہ حببنی الی الناس, اور لوگوں کے دل میں بھی میری محبت بٹھاتا ہو, یہ میرا محبوب ہے. دعی علیہ السلام نے پوچھا, یا اللہ تیری محبت لوگوں کے دلوں میں کیسے بٹھاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ذکرہم بے آلائی و بلائی و نعمائی, تم لوگوں کو میں میری نعمتیں, میرے احسان, میری نعمتیں اور میری پکڑ, یہ سب کچھ لوگوں کے سامنے بیان کرو تو لوگ مجھ سے خود بخود محبت کرنے لگ جائیں گے. ہمارا اس وقت بہت بڑا کام ہے, پوری دنیا کا رخ اللہ سے ہٹ کر مخلوق کی طرف ہے. اس زمین آسمان کے درمیان پھیلی ہوئی مخلوق نے ان کو اس کے بنانے والے سے غافل کیا ہوا ہے. یہاں کی زیب و زینت نے ان کو اللہ کی بنائی ہوئی جنت سے غافل کیا ہوا ہے. یہاں کے دکھوں اور مصیبتوں نے ان کو آنے والے آلام اور مصائب سے غافل کیا ہوا ہے. یہاں کے اقتدار اور جو جاہ و جلال جو عارضی ہے, اس نے ان کو وہ جنت کی عزت سے اور جنت کے جلال سے اور جنت کے اقتدار سے ان کو غافل کیا ہوا ہے. یہاں کی ذلت اور پستیوں نے ان کو جہنم کی ذلت اور پستیوں سے غافل کیا ہوا ہے. یہاں کی مہنگائی اور فقر و فاقے کے خوف نے ان کو جہنم کے فقر و فاقوں سے غافل کیا ہوا ہے. اس وقت دھارا بالکل اس کا رخ بدل چکا ہے. پوری انسانیت وہ تباہی کے دہانے کی طرف کو چل رہی ہے. جب مخلوق اللہ سے کٹ جاتی ہے تو اس کی مثال اس بچے کی ہے جو معصوم ہو, پاؤں پہ چلتا ہو اور اپنی ماں سے بچھڑ جائے. جیسے اس کی آہ و بکا اور چیخ و پکار اس وقت تک نہیں تھم سکتی جب تک اپنی ماں کی گود میں نہ جا بیٹھے, اسی طرح یہ بھٹکی ہوئی انسانیت اور یہ مخلوق کی مخلوق اور یہ قبائل, یہ گروہ, یہ ملک, یہ قومیں, یہ صوبے, یہ مرد اور عورت, یہ بڑے اور چھوٹے, اور یہ مالدار اور یہ فقیر, یہ حاکم محکوم, یہ افسران, یہ ماتحت, میرے بھائیو یہ جیسے مرضی مسکرائیں اور اپنے چہروں کو سجائیں, لیکن جو اللہ سے کٹا ہوا ہے اس کے اندر کا اندھیرا ہے, اس میں ویرانیاں ہیں, اس میں وحشت ہے. جب تک یہ اللہ سے نہیں جڑتا, یہ معاشرہ, یہ ملک, یہ قوم, یہ صوبہ, یہ فرد, جب تک یہ اپنے اللہ پاک سے نہیں جڑتے, انہیں کائنات کی کوئی چیز نہ سکھ دے سکتی ہے, نہ آرام دے سکتی ہے, نہ چین دے سکتی ہے. اس وقت ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ پاک سے جوڑنے کی محنت کریں, اپنی ذات سے جڑیں, اوروں کو جوڑیں. یہ لا الہ الا اللہ کی محنت ہے. یہ ہر مسلمان اس کا ذمہ دار ہے. یہ صرف تبلیغی جماعت کا کام نہیں. جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ اس بات کا مکلف ہو گیا کہ مجھے اللہ کی مان کے چلنا ہے اور اس کے نبی کے طریقے پر چلنا ہے. اور جو اس بات کو مان گیا کہ لا نبی بعدہ ہو, کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں, وہ اس بات یہ بات اس کے ذمے پڑ گئی کہ اسے اوروں کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں اور طریقوں پر لانا ہے. انسان اپنے یقین کے تابع ہو کے چلتا ہے. جیسا یقین ہوتا ہے ویسے اعمال ہوتے ہیں. پوری دنیا کا یقین پیسے کا ہے, اسی عزت کو پیسے سے جوڑا, کامیابی کو پیسے سے جوڑا, ناکامی کو فقر سے جوڑا, عروج کو پیسے سے جوڑا, حاجات کے پورا ہونے کو پیسے سے جوڑا, ہر چیز کو پیسے سے جوڑا. ذہن غلط ہوا, سوچ غلط ہوئی, یہ سب سے مشکل گھاٹی ہے کہ کسی کا ذہن بدلے, کسی کا سوچ بدلے. جبکہ باہر کے حالات بھی کسی کی تائید کریں کہ پیسہ دیا روٹی ملی, پیسہ دیا کپڑا ملا, پیسہ دیا مکان ملا, پیسہ دیا حج کیا, پیسے لے کے تبلیغ میں گیا, پیسے لے کے چلا لگایا, پیسے لے کے سال لگایا, پیسہ دیا کام کیا, پیسے سے عزت پائی, تو ہمارا یہ بول کہ پیسے سے کچھ نہیں ہوتا, یہ باہر کا ماحول ہمارے بول کو جھٹلا دیتا ہے. کیسے نہیں ہوتا, دیکھو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ سارے لوگ پیسے خرچ کر کے تو یہاں آئے بیٹھے, بغیر پیسے کے کیسے آئے. تو یہ بات سمجھانے کی اپنے من کو ضرورت ہے, اپنے آپ کو, پوری دنیا کے مسلمانوں کو, پوری کائنات کو, کہ اس کائنات کا ایک بادشاہ ہے جو شراکت سے پاک ہے, جو بیوی سے پاک ہے, جو بچوں سے پاک ہے, جو ذوق سے پاک ہے, جو تھکن سے پاک ہے, جو اس میں حلال سے پاک ہے, جو نسیان سے پاک ہے, جو نیند سے پاک ہے, جو اونگ سے پاک ہے. وہ الذی فی السماء الہ, وہ آسمانوں میں بھی بادشاہ ہے, فی الارض الہ, وہ زمین میں بھی بادشاہ ہے. للہ الامر, اس کی بادشاہی من قبل و من بعد, اس کی بادشاہی کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی اول نہیں, جس کی کوئی ابتدا نہیں. وہ بادشاہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. وہ ملک ہے, وہ شہنشاہ ہے جس کے اقتدار کا اول نہیں, جس کے اقتدار کا آخر نہیں, جس کے اقتدار کی ابتدا نہیں, جس کی بادشاہی کی انتہا نہیں. الاول بلا بدایا, وہ اول ہے اور اس کی ابتدا کوئی نہیں. ہر اول کی پہل ہوتی ہے, یہ کیسا اول ہے جس کی ابتدا ہی کوئی نہیں. والآخر بلا نہایا, ہر آخر کا کوئی آخر ہوتا ہے, یہ وہ آخر ہے جس کی کوئی انتہا کوئی نہیں. قدیم تو ہے پر ابتدا سے پاک ہے, دائم تو ہے پر انتہا سے پاک ہے, اول تو ہے پر ابتدا نہیں, آخر تو ہے پر انتہا نہیں. للہ الامر, اسی کی حکومت. من قبل, شروع سے. من بعد, آخر تک. کوئی اور شریک ہے, کوئی اور حج نہیں. قل ان الامر کلہ للہ, نہیں نہیں نہیں, اس بادشاہ کا کوئی شریک نہیں, کوئی شریک نہیں. کوئی اس کا وزیر ہے, کوئی مشیر ہے, نہیں. یدبر الامر من السماء الى الارض, اس کا کوئی وزیر نہیں, کوئی مشیر نہیں. وہ اکیلا ہے جو سارے نظام کی تدبیر کر رہا ہے. لیس معہ الہ یخشا, ڈرو نہیں, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جس سے ڈرو. ولا رب یرجا, اس کے علاوہ کوئی رب نہیں جس پہ امیدیں باندھو. ولا حاجب یرشا, وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی ٹاؤٹ نہیں, جس کو رشوت دے کے پہنچو تو بڑے صاحب تک پیسے لے لو, کام کروا دو, وہ ٹاؤٹ سے پاک ہے. ولا وزیر یوتا, اس کا کوئی وزیر نہیں جس کو سفارشی بنا کے اس تک جاؤ کہ بھائی ذرا میرا کام کروا دو. وہ شارق سے قریب, ہمارے اندر کی ساری کائنات اس کے سامنے, خیالات اس کے سامنے, تصور اس کے سامنے, تخیل اس کے سامنے. بول کو سنے, خیال کو سنے, اندر کے خدشات کو سنے, جذبات کو دیکھے, ان کو تولے اور ان کا وزن کرے. وہ اکیلا بادشاہ ہے. یہ بات ساری دنیا کے انسانوں کو, پہلے اپنے آپ کو, کہ بھائی اس اکیلے کی مانو. وہ واحد ہے, وہ احد ہے, شرک سے پاک ہے. لا شریک اللہ, لا وزیر اللہ, وزیر کوئی نہیں. لا شریک اللہ, شریک کوئی نہیں. لا مثل اللہ, مثل کوئی نہیں. لا شبیہ اللہ, اس کا شبیہ کوئی نہیں. لا ضد اللہ, اس کی ضد کوئی نہیں. لا ند اللہ, اس کا مقابل کوئی نہیں. لیس کمثلہ شیء, اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا لوگوں میں تعارف کروائیں. یہ تبلیغ کا کام, یہ نبیوں کا کام, یہ ہمارے نبی کا کام, اور یہی ہمارا کام کہ ہم اللہ کے سفیر ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کو بولتے بولتے, اس کا تعارف کراتے کراتے, پوری دنیا کے بتوں کو توڑنا. باہر کے بت بھی ٹوٹیں, اندر کے بت بھی ٹوٹیں, پتھر کا بت بھی ٹوٹے, مادے کا بت بھی ٹوٹے, اور جو بھی غیر ہے جس شکل میں ہے, وہ سارے کا سارا لا الہ الا اللہ کی ضرب سے وہ پاش پاش ہو. یہ اس امت کی محنت ہے کہ وہ اکیلا ہے جس کی بادشاہی میں زوال نہیں, جس کی بادشاہی میں کمال نہیں, کمال بھی نہیں, زوال بھی نہیں. وہ وہاں پہنچ چکا ہے کہ کمال سے بھی پاک, زوال سے بھی پاک. کمال کا مطلب یہ ہے کہ آج کم تھا اور اب زیادہ ہو گیا, آج کم تھا اب زیادہ ہو گیا. لہذا وہ زیادتی سے پاک, وہ کمی سے پاک. ہاں وہ وہاں پہنچا ہوا ہے کہ جہاں سے آگے کسی چیز کی کوئی حد نہیں. قل ان الامر کلہ للہ, حکومت اکیلے کی. اچھا کوئی اور بھی اٹھے اس کے مقابلے میں ہے؟ نہیں نہیں نہیں, ما کان معہ من الہ, کوئی اس کے مقابلے میں نہیں. کیوں, کیسے, کیا دلیل؟ کیا پھر کیا ہوتا؟ اذن لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض, اگر کوئی اور ہوتا تو تین آسمان پہ ایک کا قبضہ, چار پہ دوسرے کا قبضہ, پاکستان پہ ایک کا قبضہ, ایران پہ دوسرے کا قبضہ. نہیں نہیں, کائنات ساری یمسک السماوات والارض ان تزولا, ساتوں آسمان اس نے پکڑے ہوئے ہیں. واوحى في كل سماء امرها, ہر آسمان کو الگ حکم دیا ہوا ہے. يتنزل الامر بينهن, عرش سے لے کر فرش تک اسی اکیلے کا حکم چلتا ہے, اسی کا حکم آتا ہے, کوئی اس کا نافرمان نہیں. زمین ہو, آسمان ہو, ساتھ ہو, وہ یہ ساتھ, یہ ساتھ, وہ ساتھ, سب کے سب نے پکارا. جب اللہ نے کہا آؤ, جھکو, مانو, سب پکارے. اتینا طائعین, یا اللہ ہم تیرے تابع, ہم تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں. اللہ کی بادشاہی کو دل میں اتارنا, اس کی وحدانیت کو دل میں اتارنا کہ وہ اکیلا بادشاہ ہے. اللہ لا الہ الا ہو, وہ ایک اکیلا ہو جس کا کوئی شریک نہیں, جس کے سوا کوئی معبود نہیں. الحی, زندہ, القیوم, قائم. لا تاخذہ سنہ, اونگتا نہیں, ولا نوم, سوتا نہیں. ما كان ربك نسيا بھولتانی لا يدل ربي بھٹکتانی ولا ينسى چوکتانی لا تحسبن الله غافل وغافلني ما كان الله ليعجزه من شيء وعاجزني لا يعذب عنه مثقال ذرة وجاهلني ذرة ذرة اس کی نظر میں انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة رائی کے دانے کا بھی کروڑواں حصہ ہو چٹان میں ہو او فی السماء آسمان میں ہو او فی الارض زمین میں ہو یعتبہ اللہ اللہ کا علم اس پر چھایا ہوا ہے اس کو باہر وہ نکالنے کی طاقت رکھتا ہے اور باہر اس کو وہ نکالے گا وہ اکیلا الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم وہ اکیلا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو اس نے اپنے خود گواہی دی میں اکیلا فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو نہیں مانتے کوئی ہم نہیں کہو میرا رب ایک اکیلا جس کا کوئی شریک نہیں رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو مشرق مغرب دونوں کا رب رب المشرقین مشرقین کا رب مغربین رب المغربین مغربین کا رب رب المشارق والمغارب مشارق کا رب مغارب کا رب رب السماوات السبع ساتوں آسمانوں کا رب رب الارضین السبع ساتوں زمینوں کا رب رب الرياح ان چلنے والی ہواؤں کا رب رب الشیاطین شیاطین کا رب رب العرش العظیم عرش عظیم کا رب ساری کائنات کا رب لا الہ الا اللہ یہ اللہ کا نقش دل میں اتارنا بٹھانا میرے بھائیو یہ ہمارا کام ہے یہ ہماری محنت ہے یہ ہمارا شغل ہے یہ ہمارا مقصد زندگی ہے ہم اللہ تعالیٰ کے سفیر ہیں حکومت پاکستان اور پوری دنیا کی حکومتیں اپنے سفیر کا پورا ساتھ دیتی ہیں جب ہم اللہ پاک کے سفیر بن کر اللہ کی دعوت دیں گے تو اللہ کی پوری غیبی طاقت ہمارے ساتھ ہوگی یہ زبان کا بول اس وقت نہیں رہا ہر مسلمان کے ذمے ہے کہ اپنے اللہ کو پہچانے اس کی تعریف کرے اس کو بولے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرے کپڑے کی دعوت چلی کپڑے کے اوصاف بیان کرنے والے لاکھوں موجود لوہے کے اوصاف بیان کرنے والے لاکھوں موجود اینٹوں کے اوصاف بیان کرنے والے لاکھوں موجود اور مٹی کے اوصاف بیان کرنے والے لاکھوں موجود نمک مرچ کے اوصاف بیان کرنے والے لاکھوں موجود کپاس چاول کی تعریف کرنے والے لاکھوں موجود دنیا کی کون سی چیز ہے جس کی آج تعریف نہیں ہو رہی ایک وہ اللہ جس نے سب چیز کو عدم سے وجود بخشا اسی کی تعریف کو نہیں ہو رہی اور اس کی تعریف کی کیا حد ہے کل لو کان البحر مدادا سات سمندر لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام کا پہلے یوں کرو کہ ساری دنیا کے درخت کاٹ کے قلم بنا دو ان باسوں کے قلم بنائے جائیں تو کتنے بن جائیں گے کراچی کے درخت کاٹو قلم بناؤ سندھ کے ساری جھاڑیوں کاٹو قلم بناؤ پنجاب کے جنگل کاٹو قلم بناؤ گلگت کے پہاڑوں کے درخت کاٹو اور اس کے قلم بناؤ سواد کے جنگل کاٹو اس کے قلم بناؤ اور اوپر تک چلے جاؤ خنجرات تک اور ان کے درخت کاٹ کر اس کے قلم بناؤ پھر پورے ایشیا کے درختوں کو کاٹ کر اس کے قلم بناؤ پھر سارے یورپ کے درخت کاٹ کے قلم بناؤ اور پھر افریقہ کے جنگلوں میں گھس جاؤ جو جنگلی جنگل ان کو کاٹ کے قلم بناؤ پھر دنیا کا سب سے بڑا جنگل برازیل میں ہے جو ہماری فضا کو 60% آکسیجن سپلائی کرتا ہے اس سارے کو کاٹ کے اس کا جنگل بناؤ تو جنوبی امریکہ جنوبی شمالی امریکہ پھر افریقہ پھر یورپ پھر آسٹریلیا جنگلی جنگل پڑا ہوا ہے انڈونیشیا جنگلی جنگل پڑا ہوا ہے ان سب کو کاٹتے کاٹتے کتنی زندگیاں لگیں گی اگر ہم نہ کریں اللہ ہی دے دے لو میں کاٹ کے دے دیتا ہوں اللہ حکم دے اور قلم کے ڈھیر لگ جائیں سمندروں کو حکم دے وہ سیاہی بن جائیں پھر ہمیں بھی بلا لے جو مر گئے ان کو بھی اٹھا لے جو اوپر ہیں ان کو بھی اتار لے پھر جبریل میکائیل فرشتے بھی آ جائیں جن انس بھی آ جائیں اور پھر ملائکہ مقربین بھی ہوں انبیاء مرسلین بھی ہوں صدیقین شہداء بھی ہوں علماء راسخین بھی ہوں محدثین مفسرین بھی ہوں ادباء بھی ہوں شعراء بھی ہوں خطباء بھی ہوں ہر ایک اپنے علم کے جوہر دکھائے اور اپنے قلم کا گھوڑا دوڑائے اور ساری کائنات مل کے اللہ کی تعریف کو لکھنا شروع کرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ساتوں سمندر خشک ہو جائیں گے تمہارے قلم ٹوٹ جائیں گے تمہارے رب کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی چاہے اتنے اور سمندر آ جائیں اتنے اور قلم آ جائیں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے اس وہ ذات جو اول ہونے سے پاک جو ابتدا سے پاک جو انتہا سے پاک جس کی کوئی ابتدا نہیں جس کی کوئی انتہا نہیں جو ہے اور رہے گا ہمیشہ سے ازلی بھی ہے ابدی بھی ہے جس تک نہ کوئی آنکھ پہنچے نہ خیال پہنچے نہ تصور پہنچے نہ تخیل پہنچے نہ علم کی رسائی ہو کون سی مخلوق ہے جو یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ میں اللہ پاک کی تعریف کر سکتا ہوں اور پوری کر سکتا ہوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ساتوں سمندر کی سیاہیاں ختم، تمہارے قلم ٹوٹ جائیں گے، تمہارا علم عاجز ہو کے گھٹنے ٹیک دے گا کہ اب میری تعریف ختم نہیں ہو سکتی، قابل تعریف ہے، وہ ایسا حسن والا ہے، اتنی قوت اور قدرت والا ہے، ساری مخلوق اس کی ہے، اسی کی بنی ہوئی ہے، رفع السماوات، آسمان بلند کر لیے، کچھ دیکھو یہ چھوٹی سی کپڑے کی چھت ہے، اس میں کتنے ستون لگے پڑے، کھمبے ہی کھمبے، یہ سارے بانس ہی بانس لگے پڑے، اتنا بڑا آسمان ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے حل ترا من فطور، کوئی اس میں کمی نظر آتی، کوئی جھول نظر آتا ہے؟ او یا اللہ یہ کریک ہو گیا، یہاں ذرا سیمنٹ لگا دیجیے، یہاں کہیں کوئی کریک کوئی نظر آتا ہے؟ حل ترا حل ترا، دیکھو تو صحیح، ثم مرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصا وهو حصیر، تم لاکھوں دفعہ نظر کو پھراؤ دوڑاؤ غور کرو، تمہاری نظریں ناکام لوٹیں گی، تمہارے رب کے آسمان میں کوئی کمی نہیں دکھا سکتی۔ امن جعل الارض قرارا، یہ زمین تمہیں کس نے بچھا کے دی؟ وجعل خلالها انہارا، اس میں تمہارے لیے دریا کس نے بہائے؟ وجعل لها رواسیا، پہاڑ کی کیل کس نے گاڑے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے میٹھے پانی کو کس نے جدا کیا؟ الہم مع اللہ، کوئی ہے میرے علاوہ، پھر مجھے چھوڑ کے کہاں بھاگتے ہو؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بل هم قوم يعدلون، بل اکثرهم لا يعلمون، قليلا ما تذكرون، تعالى الله عما يشركون، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون۔ اللہ تو چل کر رہا ہے، آواز دے رہا ہے، پکار رہا ہے، کوئی لاؤ میرے مقابلے میں، ہل تعلم له سمیا، ہل تعلم له سمیا، کتنی زبردست آیت اللہ فرما رہے ہیں، یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے رب کے علم میں کوئی نہیں جو اس کا ہمسر ہو، کوئی تمہارے علم میں ہے تو بتا دو بھائی، تم بتا دو بھائی یہ تیرا ہمسر ہے۔ مخلوق اپنے خالق کے محتاج ہے، آسمان اللہ کے محتاج، زمین اللہ کی محتاج، یہ ہواؤں کی گردش اللہ کی محتاج، پانیوں کا بہنا اللہ کا محتاج، سورج کی چمک اللہ کی محتاج، چاند کی چاندنی اللہ کی محتاج، آنکھوں کا نور اللہ کا محتاج، کان کی سماعت اللہ کی محتاج، زبان کی گویائی اللہ کی محتاج، ہاتھ کی حرکت اللہ کی محتاج، دماغ کی سوچ اللہ کی محتاج، نظام خون کا دوڑنا اور چلنا اور گردش کرنا اللہ پاک کا محتاج، سونا اور اٹھنا اللہ کا محتاج، سلایا تو اللہ نے، اٹھایا تو اللہ نے، کروٹ بدلائی تو اللہ نے، گندگی کو نکالا اور اس کو سہولت سے باہر نکالا تو اس مالک ذوال جلال نے اگر وہ روک لے، ہارون رشید پانی پی رہا، محمد ابن سماک بیٹھے ہوئے، کہنے لگا عزنی کوئی نصیحت تو کرو، نصیحت تو کرو، فرمانے لگے یہ پانی نہ ملے مرنے پہ آ جاؤ، کیا کرو گے؟ کہنے لگا وہ کی ہے نصف ملک کی، آدھا ملک دے کے پانی لے لوں گا۔ انہوں نے فرمایا پی لو، جب پی لیا پھر فرمانے لگے یہ بتاؤ اگر یہ پانی تیرے پیٹ میں اٹک جائے اور نکلے نہیں، تم تڑپ جاؤ اور مرنے کو ہو جاؤ، تو ایک آدمی کہے میں تیرے پیٹ کا پانی چالو کر سکتا ہوں تو کیا دو گے؟ کہنے لگا وہ ہوتی ہے نصف الاخر کا، باقی آدھی حکومت بھی دے کر اپنے پیشاب کو چالو کرواؤں گا۔ تو وہ فرمانے لگے امیر المؤمنین ان ملکن قیمت نصف ہی شربا و قیمت نصف الاخر بولا لخلیق اللہ جو تنافس فیہ، اے امیر المؤمنین وہ ملک جس کے آدھے کی قیمت ایک گلاس پانی ہو اور دوسرے آدھے کی قیمت چند قطرے پیشاب ہوں، وہ اس قابل نہیں کہ اس کے لیے آخرت کو خراب کر دیا جائے۔ ہارون رشید کے پاس تو چلو کچھ تھا، میرے آپ کے پاس کیا ہے جس کے لیے ہم اپنی آخرت کو خراب کریں؟ بھائیو اپنے اللہ کی عظمت ساری دنیا میں بٹھا دیں اپنے اندر، اور ساری کائنات میں یہی تبلیغ کا کام، یہی ہماری دن، یہی ہمیں سونپا گیا، یہی یہ سب سے روٹی سے پہلے، کھانے سے پہلے، سونے سے پہلے، دنیا کے کسی بھی کام سے پہلے، اس وقت کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ لوگ اپنے مولا کو بھول چکے، اپنے خالق کو بھول چکے، اپنے مالک کو بھول چکے، اس کی قدرت کو، اس کی طاقت کو، اس کی حیبت کو، اس کی کبریائی کو، اس کے جلال کو، اس کے جمال کو، اس کی رحمت کو، اس کے قہر کو، اس کے مہر کو بھول گئے ہیں۔ اللہ کا تاثر دلوں سے اٹھا ہوا ہے، ہماری محنت یہ ہے کہ ہم اللہ کا تاثر لوگوں کے دلوں میں اتار دیں کہ اللہ کے سوا نہ میرا کوئی کام بنا سکتا ہے، نہ کوئی میرا کام بگاڑ سکتا ہے، کائنات میں کوئی اس کا اور شریک ہوتا تو پھر ہم سوچتے کہ ہاں یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لم یتخذ صاحبہ، بیوی نہیں، ولا ولدا، بیٹا کوئی نہیں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کا شریک کوئی نہیں، ولم یکن لہ ولی من الذل، اس کا کوئی مددگار کوئی نہیں، اکیلا تنہا احد صمد بلا شرکت غیر، عرش سے لے کر فرش تک سارے نظام کو چلایا، نہ تھکا بنایا، نہ تھکا ہمیں روٹی دے کے تھک جائے گا. یبنا آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقهن افیوجینی رغیف عیش اسوقه الیک. میرے بندے سات آسمان بنائے سات زمینیں بنائی میں کوئی نہ تھکا, تمہیں روٹی کھلا کے میں تھک جاؤں گا. یہ بات ساری دنیا کو اگر سمجھ میں آ جائے کہ کھلانے والا اللہ ہے تو جھوٹ گیا, رشوت گئی, خیانت گئی, بددیانتی گئی, ظلم گیا, غصب گیا, ہڑپ کرنا گیا, سب کچھ گیا. کیوں؟ کہ دل میں اتر گیا کہ دینے والا تو اللہ ہے تو میں جھوٹ کیوں بولوں, دینے والا تو اللہ ہے میں خیانت کیوں کروں, دینے والا تو اللہ ہے میں رشوت کیوں لوں, دینے والا تو اللہ ہے میں کیوں کسی کا مال ہضم کروں. میرا رب مجھے میری شہرت سے زیادہ قریب ہے, میری سنتا ہے, تو میں اسی کو کیوں نہ پکاروں جس کے خزانے کم نہیں ہیں, جس کی کوئی حد نہیں ہے, جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. لو ان اولکم و آخرکم اگلے اور پچھلے انسکم و جنکم انسان و جنات حیکم و میتکم زندہ اور مردہ ربکم و یابسکم خشک و تر صغیرکم و کبیرکم چھوٹے اور بڑے ذکرکم و انساکم مرد اور عورت قاموا فی سعید واحد تم سب جمع ہو جاؤ اول آخر پہلے پچھلے نئے پرانے زندہ مردہ خشک تر بوڑھے جوان مرد عورت سب کٹھے ہو کر تم مسا الونی پھر مجھ سے سوال کرو, باری باری نہیں, گروپ بنا کے نہیں, وفد بنا کے نہیں, سب بیک وقت انسان بھی بولیں, جنات بھی بولیں, اردو میں بولیں, ہندی میں بولیں, سندھی میں بولیں, بروہی میں بولیں, بلوچی میں بولیں, میمنی میں بولیں, گجراتی میں بولیں, انگریزی میں بولیں, فرانسیسی میں بولیں, پنجابی میں بولیں, پشتو میں بولیں, ساری کائنات کی زبانوں میں تم پکارو مجھے تو میں تمہارا وہ رب ہوں کہ یسمع ضجیجھا میں تمہاری چیخ و پکار کو سنوں گا باختلاف لغاتھا و لہجاتھا مجھے کسی ترجمان کی ضرورت نہیں, پشتو والے کی بھی سمجھوں, پشتو والے کی بھی سمجھے, اردو دان والے کی بھی سمجھے, فارسی والے کی, بروہی کی سمجھے, پنجابی کی سمجھے, پٹھان کی سمجھے, سندھی کی سمجھے, اور سب کی سمجھے, اور ان سب کا اکٹھا بولنا لا یشغل ہو سمع عن سمع تم سب کا بولنا مجھے غافل نہیں کرے گا, ولا یلہی قول عن قول تم سب کا بولنا وہ مجھے تمہارے ایک کے دوسرے کے درمیان میں تمیز نہ کر سکوں, نہیں نہیں میں تم سب کی اکٹھے سنوں گا, بھیا کا وقت وہ سنے گا, الگ الگ سنے گا, سب کی سمجھے گا. ولا یمنا ہو فضل عن فضل میں پھر تم سب کا چاہا تم سب کو دے دوں, تمہاری جھولیاں بھر دوں, اس سب کے باوجود تمہارے رب کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی. وہ یہ نہیں کہے گا آدھے آج لے لو آدھے کل آ جانا, وہ یہ نہیں کہے گا اکٹھے نہ بولو میری سمجھ میں نہیں آ رہا, ایک ایک بولو کیا سر کھا لیا تم نے مغز کھا لیا میرا, آدھے آدھے بولو ایک ایک بولو, نہیں نہیں سب بولو, بول نہ بولو, دل میں بولو, زبان سے بھی بولو, دل سے بھی بولو, پکارو بھی صحیح آہستہ بھی زور سے بھی دل میں بھی, ایک زور سے بولا ایک آہستہ بولا ایک دل میں بولا, وہ عرش پہ بیٹھ کے سب کی سن گیا اور سب کا چاہا سب کو دے دیا تو اس کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں. اس رب سے لوگوں کو جوڑ دیا جائے, اس رب سے لوگوں کو جوڑ دیا جائے, اس رب سے میں اور آپ اگر جڑ جائیں تو ہماری زندگی کتنی آسان ہو جائے گی, کتنی آسان ہو جائے گی. اس کائنات کے بحر بر کے مالک کی اس کی قدرت پر اس کی طاقت کسی سبب کی محتاج نہیں, کسی ساتھے کا پابند نہیں, وہ اپنی طاقت میں جو چاہتا ہے کرتا ہے. یہ ملک اللہ کا, یہ مخلوق اللہ کی, یہ بادشاہی اللہ کی. للہ ما فی السماوات وما فی الارض الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى. یہ آیات بتاتی ہیں سب کچھ اللہ کا ہے, کب سے ہے, من قبل شروع سے, کب تک رہے گا, من بعد ہمیشہ تک رہے گا. قوت کس کی ہے اس میں, ان القوت للہ جميعا ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں, امر اللہ کے ہاتھ میں, حکومت اللہ کے ہاتھ میں. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ سورج اس کے تابع, چاند اس کے تابع, ستارے اس کے تابع, یغشی اللیل النہار دن اللہ کے تابع, رات اللہ کے تابع, ساری کائنات اسی کے تابع ہے اور اسی کی یہاں چلتی ہے. بادشاہوں کی نہیں چلتی, وزیروں کی نہیں چلتی, سیاستدانوں کی نہیں چلتی, یہاں اللہ کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں. اتا امر اللہ فلا تستعجلوه ما شاء کان وما لم یشاء لم یکن یفعل اللہ ما یشاء وربک یخلق ما یشاء ویختار تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء من تشاء من تشاء من تشاء کہہ رہا ہے بغیر حساب. يهدي من يشاء يضل من يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويختص برحمته من يشاء يؤيد بنصره من يشاء وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. جہاں وہ ہوگا جو اللہ نے چاہا, لوگوں کا چاہا, یہ لوگوں کا چاہ پورا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی چاہ لیتا چاہ ہو جائے. ظالم کا ظلم اس لیے چل جاتا ہے کہ اللہ نے ڈھیل دی. میری چاہت اس لیے پوری ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک نے اجازت دے دی, ورنہ وہ ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے. جب اس کا امر آتا ہے تو ساری کائنات مل کر اسے روک نہیں سکتی. امر امر امر ہے, اس میں اللہ کی طاقت ہے. ساری کائنات مل کر اس کے امر کو روک نہیں سکتی. یہ ساری کائنات میرے بھائیو اللہ کی دعوت دیتی ہے, پر ہماری نگاہیں نہیں, ہماری نگاہ ہم عبرت کی نگاہ سے دیکھتے نہیں کہ یہ ہوا جو چل رہی ہے یہ خاموش پیغام دیتی ہے. اس کی سنسناہٹ ایسے نہیں ہے, اس میں پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ اونچے اونچے پہاڑ, یہ سفید پوش برف پوش, یہ سیاہ پوش, یہ سبز پوش, یہ اونچی چوٹیاں, یہ بہتے دریا, یہ بلکھاتی ندیاں, یہ ابلتے ہوئے چشمے اور یہ کڑوے پانی کی رگیں, یہ میٹھے پانی کی رگیں, اور یہ پھیلی ہوئی بیلیں, اور یہ اٹھے ہوئے درخت اور پھلدار اور سایہ دار, بلکھاتے ہوئے سانپ اور بچھو, پرندے آدی اور خاکی اور ناری اور نوری اور عرش اور فرش اور لوح اور قلم اور کرسی اور ذرہ اور پہاڑ, ساری کائنات اللہ کی دعوت دیتی ہے. لیکن ہماری آنکھوں نے حرام دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ہماری بصیرت کو چھین لیا. کانوں نے موسیقی کا زہر اپنے اندر میں کھولا تو اللہ پاک نے کائنات میں چھپے ہوئے پیغامات ہمیں سنانا چھوڑ دیے. دل پتھر ہوئے, اندھے ہوئے, تو اللہ پاک نے عبرت کی نگاہیں ہماری بند فرما دی, اور نہ ساری کائنات اللہ کی دعوت دے رہی ہے. ام من شی ہر چیز, یہ بھی اس کا ترجمہ پورا نہیں, ہر چیز, ام من شی, ساری کائنات کا ذرہ ذرہ کیا کر رہا ہے, الا یسبح بحمدہ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن, ساتوں آسمان ساتوں زمینیں جو کچھ اس میں ہے اللہ کے دسویں میں, ان من شی, ہر چیز, شی یہ بھی شے, یہ رومال بھی شے, یہ راڈ بھی شے, یہ تار بھی شے, یہ سٹینڈ بھی شے, یہ کرسی کا بازو بھی شے, یہ اس کا یہ اس کی ٹانگ بھی شے, اور یہ گدی بھی شے, یہ گھڑی بھی شے, یہ بانس بھی شے, یہ ہارن بھی شے, یہ کپڑا بھی شے, یہ ہوا بھی شے, یہ ذرہ بھی شے, یہ پہاڑ بھی شے, پانی کا ایک قطرہ بھی شے, اور دریا بھی شے, اور نالے بھی شے, اور سمندر بھی شے, ان کی موجیں بھی شے, اس کی تزلانی بھی شے, اس کے آبلے بھی شے, اس کے موتی بھی شے, اس کی مچھلیاں بھی شے, آسمان کی وسعتیں بھی شے, سورج چاند ستارے بھی شے, گھاس کا ایک ایک تنکا بھی شے ہے, اور زمین کا ایک ایک کیڑا بھی شے ہے, ایک ایک ذرہ بھی شے ہے, اور میرے وجود کا ایک ایک ذرہ, ایک ایک بوٹی, ایک ایک رگ, خون کا ایک ایک قطرہ, اس میں لاکھوں کروڑوں قسم کے بیکٹیریا, وہ سب شے ہیں. میری زبان نہیں پڑ رہی, لیکن اللہ کی قسم میرے وجود کے کھرب ہا کھرب سل اور کھرب ہا کھرب بیکٹیریاز اور جراثیم, مفید اور مضر, اور ساری کائنات مل کر وہ کہہ رہی ہے سبحان اللہ. ساری کائنات اگر اللہ ہمیں تسبیح سنا دے, اگر اللہ, دیکھو میں زور سے بول رہا ہوں تو آپ کے سب کے کان پھٹ رہے ہیں, جب یہ سارے بانس بھی بولیں, یہ بھی بولے, یہ ممبر بھی بولے, اور یہ تار بھی بولے, یہ لوہا بھی بولے, میرے سر کے بال بھی بولیں, گوشت بھی بولے, ہڈی بھی بولے, رگیں بھی بولیں, خون بھی بولے, ذرات بھی بولیں, تنکے بھی بولیں, ذرہ بھی بولے, ڈھیلا بھی بولے, پانی بھی بولے, ندی بھی بولے, نالا بھی بولے, درخت بھی بولے, ہر پتا بھی بولے, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہمارے تو کہاں, ہم تو ایسی مر جائیں. اس مالک نے بتا دیا کہ یہ ساری کائنات کہہ رہی ہے تو ہی تو, تو ہی تو, زمین میں بھی تو بادشاہ, آسمان میں بھی تو بادشاہ, تو ہی تو ہے رحمان اللہ, رحیم اللہ, ملک اللہ, قدوس اللہ, سلام اللہ, مومن اللہ, مہیمن اللہ, عزیز اللہ, جبار اللہ, غفار اللہ, قہار اللہ, وہاب اللہ, رزاق اللہ, فتاح اللہ, قادر اللہ, باسط اللہ, خافض اللہ, معز اللہ, مذل اللہ, سمیع اللہ, بصیر اللہ, حکم اللہ, عدل اللہ, لطیف اللہ, خبیر اللہ, حلیم اللہ, غفور عظیم اللہ, غفور اللہ, شکور اللہ, علیج اللہ, حسیب اللہ, جلیل اللہ, کریم اللہ, رقیب اللہ, مجیب اللہ, واسع اللہ, باعث اللہ, شہید اللہ, حق اللہ, وکیل اللہ, قوی اللہ, متین اللہ, ولی اللہ, حمید اللہ, محسی اللہ, مبدی اللہ, معید اللہ, محی اللہ, ممیت اللہ, حی اللہ, قیوم اللہ, واجد اللہ، ماجد اللہ، واحد اللہ، احد اللہ، صمد اللہ، اول اللہ، آخر اللہ، ظاہر اللہ، قادر اللہ، باطن اللہ، قادر اللہ، مقتدر اللہ، منتقم اللہ، عفو اللہ، رؤوف اللہ، مالک الملک اللہ، ذو الجلال والاکرام اللہ، مخصف اللہ، جامع اللہ، غنی اللہ، مغنی اللہ، مانع اللہ، نور اللہ، نافع اللہ، بار اللہ، ہادی اللہ، بديع اللہ، وارث اللہ، صبور اللہ، رشید اللہ، حنان اللہ، منان اللہ، وللہ الاسماء الحسنى. ساری خوبصورتیوں کا مالک اور خوبصورت ناموں کا مالک اللہ، یہ ساری کائنات یہ سب کچھ پڑھ رہی ہے. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم بھی پڑھ لو، تم بھی پڑھ لو بھائی. ہم اللہ کے سفیر ہیں، ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں بھائی، یہی ہمارا کام ہے، یہی تبلیغ ہے، یہ ہماری ذمہ ہے. گھر سے پہلے، کاروبار سے پہلے، آج کے فتنے کے دور میں جب لوگ اپنے مالک کو بھول گئے، خالق کو بھول گئے، مہربان کو بھول گئے، کریم کو بھول گئے، اس کی قوت اور قدرت کو، اس کی طاقت کو بھول گئے اور غیروں کے سہارے لے لیے، غیروں کے سہارے لے لیے، میرے بھائیو ہم ان کو بتائیں، دیکھو اللہ کی قدرت کو، اللہ کی طاقت کو، اللہ کی جبروت اور کبریائی کو. میرے بھائیو ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف. سب سے ففروا الی اللہ، کس سے دوڑو یہ نہیں بتایا، کس سے دوڑو. فرار، فرار، فرار وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں خوف ہو، خوف سے دوڑنا. فرار صرف خوف سے دوڑنے کو کہتے ہیں. ہرول جرا یجری، ہرول یا ہرول، عدا یا عدو، یہ سب دوڑنے کے معنی میں، لیکن فرا یا فرو یہ صرف وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں خوف ہو. تو اللہ کہہ رہا ففروا، بھاگو. کس سے ڈر کے؟ وہ نہیں بتایا، وہ نہیں بتایا. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات تمہاری دشمن ہے، لہذا اس سب سے ڈر کے کہاں بھاگو؟ الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو. جس کے حکم سے آگ ٹھنڈی پڑی، جس کے حکم سے چھری موم ہوئی، جس کے امر سے سمندر نے راستے دیے، جس کے امر سے آگ میں رزق ملا، جس کے امر سے مچھلی کے پیٹ میں زندگی ملی، جس کے حکم سے تاریکیوں میں، سمندر کی تاریکیوں میں یونس علیہ السلام نے زندگی پائی، جس کی طاقت نے یوسف علیہ السلام کو چاہے کنعان میں پناہ دی اور پانیوں کے اوپر سنبھالا اور بٹھایا، جس کے امر سے یعقوب علیہ السلام کو بینائی ملی، جس کی طاقت سے بوڑھے زکریا علیہ السلام والسلام کو اولاد ملی، وشتعل الراس شیبا، جس کا سر بھی سفید ہو گیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے پیرانہ سالی میں بیٹا دینے والا، اور یہ مریم پاک معصوم بچی جس کو کسی غیر نے نہ دیکھا نہ چھوا، وہ اپنے نہانے کی جگہ میں ہے کہ ایک انسان آیا، فتمسر رہا بشرن سویا، ان کی پکار ہوئی، انی اعوذ بالرحمن، میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں، تو کون آ گیا، کہاں سے آ گیا؟ کہا آپ گھبرائیں نہیں، میں انسان نہیں، میں بشر نہیں، انما انا رسول ربک، میں تو فرشتہ ہوں، کس لیے آئے ہو؟ لأهب لك غلاما زکیا، آپ کو بیٹا ہوگا. توبہ توبہ، مجھے بیٹا ہو سکتا ہے؟ کیا میں فاحشہ ہوں؟ کیا میری شادی ہوئی ہے؟ لم ينفسنی بشر ولم اکو بغیا، نہ فاحشہ نہ شادی شدہ. انہوں نے کہا تیرے رب کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. قال كذلك قال ربك، قال ربك هو علی هین، کوئی مسئلہ نہیں اے مریم، ابھی ہو جائے گا. ادھر پھونک پڑی، ادھر حمل ہوا، ادھر درد دے ہوا، اور ادھر وہ جا کے بچہ ہو گیا. یہ اللہ کے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ آپ کے رب کی طاقت ہے. اللہ کی طرف پھیرنا. تو بھائیو اللہ کی طرف متوجہ کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ رحیم، کریم، حنان، منان، مہربان، وہ تو پہلے متوجہ بیٹھا ہے. یا ابن آدم انی لک محب، اے میرے بندے میں تو تم سے محبت کرتا ہوں. فبحقی علیک کن لی محبا، تمہیں میرے حق کی قسم، تو بھی تو مجھ سے محبت کر. یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک، تو مجھے یاد کرتا ہے میں تجھے یاد کرتا ہوں. ان نسیتنی ذکرتک، تو مجھے بھول جاتا ہے میں تو پھر بھی تجھے یاد رکھتا ہوں. تو والینی، یاری تو لگا. والیک، دیکھ میں کیسے دوستی لگاتا ہوں. غیروں سے دوستیاں آزما لیں، کبھی مجھ سے بھی تو لگا. تو صافینی، مجھ سے بھی تو کبھی معاملہ کر. کتنوں سے تم نے معاملے کیے، ٹھوکریں کھائیں، ٹھوکریں کھائیں، بے وفائیاں دیکھیں، جور و جفا دیکھا، کتنا کچھ تم نے دیکھا. کبھی مجھ سے بھی تو معاملہ کر، کبھی مجھ سے بھی تو تعلق جوڑ کے دیکھ. وہ صافیک، دیکھ میں تیرے ساتھ کیسا کھڑا معاملہ کرتا ہوں. یہ تو ہو گیا شرط مشروط. لیکن اگلی بات کیا ہے, اس سے زیادہ اعلیٰ خوبصورت ہے کہ تو ربانی وانا مقبل علیک, تو منہ موڑ جا, رات چھوڑ جا, نافرمان بن جا, لیکن میں پھر بھی تجھے نہیں بھولوں گا, میں پھر بھی تیری طرف دیکھتا رہوں گا کہ کبھی تو لوٹ کے آئے گا. جب بھی آئے گا, میں جب بھی آئے گا, من تقرب الیا, جو میری طرف کو چل کے آئے گا, تلقیتہ من بعید, میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کروں. ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب, جو منہ موڑ کے پھر جائے گا میں اس کو پیچھے جا کے بلاؤں گا کہ میرے بندے نجات میرے پاس ہے, کہیں اور مت جاؤ. تو اس وقت میرے بھائیو, اللہ پاک کی طرف پھرنا, اوروں کو پھیرنا, ساری دنیا کے مسائل کا حل اوپر ہے زمین میں, کچھ نہیں. اس کو راضی کر لیا جائے, اس کو منا لیا جائے, وہ اس وقت ناراض ہے. اس کو راضی کریں, اور اس کو راضی کرنا بڑا آسان ہے, اتنا بڑا بادشاہ, لیکن راضی اتنی جلدی ہوتا ہے کہ ماں بھی اتنی جلدی راضی نہیں ہوتی جتنی جلدی اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. ادھر آپ نے کہا یا اللہ میری توبہ معاف کر دے, ادھر اللہ نے کہا جاؤ ہم نے معاف کر دیا. ادھر توبہ ادھر معافی. پل کی بات ہے, پل کی. کیا ہم اپنے اللہ سے سنو, یا داؤد بشر المذنبین, اے داؤد جاؤ نافرمانوں کو خوشخبری سنا دو. کہ یا اللہ واہ, انذر الصدیقین, اور جاؤ صدیقین کو ذرا ڈرا دو. کہ یا اللہ کہ نافرمانوں کو کیا خوشخبری سنوں اور اس صدیقین کو کس چیز سے ڈراؤں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بشر المذنبین, اللہ یتعاظم علی ذنب ان اغفرہ, ان سے کہو ڈرو نہیں گھبراؤ نہیں, بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ ہو تمہارے رب کو معاف کرنا کوئی مسئلہ نہیں, بس توبہ کر لو. اور صدیقین کو ڈراؤ, اللہ یعجبوا بعمالہم, کہ اپنے عمل پہ کبھی اترا نہ جائیں, کبھی فخر اور عجب میں مبتلا نہ ہو جائیں, ورنہ ان کے تمام اعمال کو میں ہبا ام منفورا, میں ان کو برباد کر دوں گا تمام اعمال اگر وہ عجب کا شکار ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کو ساتھ لیے بغیر کام تو بنے گا نہیں, اور موت تک روٹی مل گئی تو یہ کوئی مسئلہ تو حل نہیں ہوا, مسئلہ تو موت کے بعد شروع ہوگا اصل. لیکن اگر اللہ ساتھ ہو گیا تو یہ بھی بن گیا. اتنے بڑے بادشاہ کو راضی کرنے کے لیے نہ تو کسی کو درمیان میں سفارشی بنانے کی ضرورت, نہ کوئی اس کو پرچہ بھیجنے کی ضرورت, نہ کوئی اس کو خط لکھنے کی ضرورت, نہ اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے اور قصیدے لکھنے کی ضرورت, ایک بول کی ضرورت ہے, اے میرے مولا مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دے, سارے معاف. اور اس کی معافی کا اور اس کے رحم کا اتنا وسیع نظام ہے. جب قارون کو زمین نے کھینچا تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر, اور وہ اندر گیا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کی منت کی کہ مجھے آپ معاف فرما دیں, تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمانے زمین کو کہا پکڑو, تو وہ اور اندر چلا گیا. پھر اس نے منت کی آپ مجھے معاف کر دیں, موسیٰ علیہ السلام آپ مجھے معاف کر دیں. انہوں نے کہا اور پکڑ لے. وہ بیچارہ سارا بیچارہ کیا تھا ہی, بدبخت بدماش, اسے جانا ہی تھا, وہ سارا ہی غرق ہو گیا, سارا ہی دفن ہو گیا. وہ یتجلجل فی الارض الی یوم القیامہ, اور قیامت تک وہ دھنستا رہے گا. لیکن موسیٰ اللہ تعالی کا رحم اور کرم اور بخشش, جب وہ چلا گیا اندر تو اللہ تعالی نے فرمایا ما افضلک یا موسیٰ, اے موسیٰ بھائی بڑا تکڑا ہے تیرا دل, بڑا مضبوط ہے تیرا دل, اتنی اس نے معافی مانگی پھر بھی تم نے معاف نہیں کیا. وہ عزتی و جلالی رب استغاثی لاغست ہو, مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں باہر نکال دیتا ایک دفعہ. تو ہم میں تو کوئی قارون نہیں ہے جو اتنے بڑے مجرم کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو, تو اس امت کے لیے تو اس کی رحمتیں پہلے بے پناہ ہیں, بے بہا ہیں, صرف اس کو راضی کرنے کی ضرورت ہے. کتنے گناہ کرو, کہاں تک کرو, اتنے اللہ تعالیٰ نے حد قائم کی ہے کہ اس کے کہ وہ ناممکن ہو ہی نہیں سکتا, پھر بھی اگر ہو جائے تو معاف کرنے کو تیار بیٹھا ہے. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء, اے میرے بندے تم اتنے گناہ کرو کہ کراچی بھر دو, یہ تو چھوٹا سا ہے, پھر پاکستان بھر دو, یہ بھی ایک چھوٹا سا ہے, ایشیا بھر دو, زمین بھر دو, وہ بھی چھوٹی ہے, نہیں زمین پر تہ در تہ, پھر اوپر پھر خلا, پھر اوپر گئے, پھر سورج کالا ہو گیا, پھر چاند بے نور ہو گیا, ستاروں کی روشنیاں گم ہو گئیں تمہارے گناہوں کی سیاہی کے سامنے, پھر تمہارے گناہوں نے جا کر میرے آسمان کے ساتھ جا کے لگا کھا لیا. اور میرے آسمان کے ساتھ تمہارے گناہ لگ گئے. سب کے نہیں, ایک آدمی اگر اتنے گناہ کرے کہ آسمان تک چلے جائیں, ساری آدم علیہ السلام کی اولاد, کیا یاجوج ماجوج, کیا مشرک, کیا مومن, کیا کافر, کیا دہریے, سب, کیا اول کیا آخر, جنات بھی ملا لیں, اگر سب گناہ کریں تو بھی اتنے نہیں کہ آسمان تک چلے جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیوں فرماتا ہے, تم میں ایک کو اتنے کرے کہ آسمان تک پہنچا دے, پھر ایک بول بولے یا اللہ معاف کر دے, تو میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا, کوئی پرواہ نہیں, جاؤ معاف کر دیا. تو اس وقت میرے بھائیوں, خود بھی اللہ کو منانے کی ضرورت ہے کہ ہم توبہ کریں, اور ساری پاکستان والے, ساری دنیا کے مسلمان, سب سے توبہ کروانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کوئی نظام نہیں کامیاب ہو سکتا جب تک وہ اللہ ہم سے راضی نہ ہو جائے. اس کو راضی کیے بغیر, اس کی بارگاہ میں توبہ کیے بغیر, سورج اس کا ہے اس کی مانتا ہے, چاند اس کا ہے اس کی مانتا ہے, ہوائیں اس کی ہیں اس کے تابع ہیں, زمین اس کی ہے اسی کے تابع ہے, پانی اس کا ہے اسی کے تابع ہے, یہ سبزہ اسی کا ہے اسی کے تابع ہے, ایک ذرے سے لے کر ہمالیہ پہاڑ اسی کا ہے, وہ ہوگا جو وہ چاہتا ہے. جب ہم توبہ کریں گے نظام ہمارے حق میں چلے گا, اور جب ہم نافرمانیاں کریں گے نظام ہمارے خلاف چلے گا. یہ تبلیغ ہمارے ذمے ہے, یہ تبلیغ کا کام ساری دنیا کے تبلیغی جماعت کے ذمے نہیں, ہر مسلمان اللہ کو بولے, اللہ کی تعریف کرے, اللہ کو منانے کی محنت کرے, راتوں کو اٹھ کر دن میں لوگوں کے پیچھے, رات کو اللہ کے سامنے, کبھی اللہ کے سامنے کبھی مخلوق کے سامنے, کبھی ادھر رو رہا کبھی ادھر پھر رہا, کبھی اسے منا رہا کبھی انہیں سنا رہا, یہ کام ہے. یہ اگر وجود میں آ گیا تو لوگوں کا رخ اللہ پاک کی طرف پھر جائے گا, اور جس دل میں اللہ پاک کی محبت اتر گئی, یقین اتر گیا, وہ دل تو اللہ تعالیٰ کے جیسے عرش پہ اللہ کی تجلیات پڑتی ہیں, ایسے اس دل پہ اللہ کی تجلیاں پڑنے لگ جائیں. تو لہٰذا میرے بھائیو, یہ محنت ہے کہ اللہ سے جی لگا لیا جائے, اللہ سے تعلق بنا لیا جائے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور اللہ کے درمیان ذریعہ ہیں, واسطہ ہیں, ان کے بغیر اللہ تک کوئی نہ پہنچا نہ پہنچ سکے گا. لا الہ الا اللہ دل میں, محمد الرسول اللہ جسم میں, دکان میں, گھر میں, دفتر میں, شادی میں, تجارت میں, بول چال میں, اخلاق میں, ہر چیز میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نظر آئے. آپ وہ طریقہ لائے ہیں کہ عرب ہو یا عجم ہو, کالا ہو یا گورا ہو, جو اس طریقے پہ آئے گا اللہ کا محبوب بن کے رہے گا. سارے نبیوں سے بڑے نبی, سارے نبیوں کے سردار, خطیبہم, کیا کہا, اول الناس خروجا اذا بعثوا, سب سے پہلے قبر سے نکل رہے, لواء الحمد بیدہ, اللہ کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے, قائدہم اذا وفدوا, وہ آگے سارے لوگ پیچھے, خطیبہم اذا انصتوا, لوگ خاموش کو بول رہے, شافعہم اذا حبسوا, لوگ جکڑے ہوئے وہ سفارش فرما رہے, مبشرہم اذا ایسوا, لوگ نا امید, اور آپ ان کو خوشخبریاں سنا رہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی حبیب بنایا, ایک ہی محبوب بنایا, اور ان کو سارے نبیوں کا سردار بنایا, اور کسی کی قسم نہ کھائی, اپنے نبی کے وجود کی قسم کھائی. لہذا انہم لفی سکرتہم یعمہون, اے میرے نبی تیری جان کی قسم, آپ کے شہر کی قسم, وہذا البلد الامین, آپ کو تسلی دیتے ہوئے قسم, وضحاها اللیل اذا سجا, آپ کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم, والنجم اذا ہوا, ما ضل صاحبکم وما غوا, آپ کی رسالت سے قسم, یاسین والقرآن الحکیم, انک لمن المرسلین, کافروں نے کہا, یقول الذین کفروا لست مرسلا, تم رسول نہیں ہو. تو اس کا جواب آپ نے دینا تھا کہ نہیں میں رسول ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے خود جواب دیا, یاسین والقرآن الحکیم, انک لمن المرسلین, قسم ہے مجھے قرآن حکیم کی, آپ میرے رسول ہیں, یقیناً رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے جواب دیا, انہوں نے کہا, یا ایھا الذی نزل علیہ ذکر انک لمجنون, بھائی تو پاگل ہے دیوانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر قسم اٹھائی, نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون, قسم ہے مجھے قلم اور اس کے لکھے ہوئے کہ یہ میرا حبیب مجنون نہیں ہے, دیوانہ نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا, انا لتارکو آلیاتینا لشاعر مجنون, ہم اس شاعر کی وجہ سے اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ دیں. اللہ نے پھر قسم کھائی, پھر قسم کھائی فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر. قسم ہے مجھے دیکھے اندیکھے کی جو تم دیکھو جو تم نہ دیکھو, یہ شاعر نہیں ہے, یہ رسول ہے, یہ کاہن نہیں ہے, یہ رسول ہے, یہ مجنون نہیں ہے, یہ رسول ہے. داؤد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تتبع الہوا, اے داؤد خواہش کے تابع مت ہونا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم اٹھا کے آپ کی صفائی پیش کی, ما ينطق عن الہوا, یہ خواہش کے تابع ہو کے بولتا ہی نہیں. رب اشرح لی صدری, اللہ میرا سینہ کھول. اللہ نے آپ کو بن مانگے فرمایا الم نشرح لک صدرک, ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ویسر لی امری, اللہ میرا کام آسان کر. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بن مانگے فرمایا وضعنا عنک وزرک, ہم نے آپ کے بوجھ اٹھا دیے, کام سوکھا کر دیا. وہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی واجعل لی لسان صدق فی الآخرین, یا اللہ بعد کے لوگوں میں میرا نام اونچا کر دے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بن مانگے فرمایا ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کے نام کو اونچا کر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ وجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم, یا اللہ مجھے جنت دے دے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا ان آتیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر دے دی. اللہ تعالیٰ موسیٰ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں ولا تخزنی یوم یبعثون, یا اللہ قیامت کے دن مجھے ذلیل نہ کرنا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو بن مانگے فرما رہا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی, جس دن اللہ اپنے نبی کو ذلیل نہیں ہونے دے گا. ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, اے اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے. اور اللہ اپنے حبیب کو بن مانگے فرما رہے ہیں انما یرید اللہ یذهب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو, آل بیت کو, آل رسول کو, اہل بیت کو, ہم ہر بت پرستی سے, گناہوں سے ہم پاک کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بن مانگے یہ نعمت آپ کو عطا فرما دی, ادھر مانگے سے ملی, ادھر بن مانگے ملی. ادھر کذلک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین, ابراہیم علیہ السلام کو زمین آسمان کائنات دکھائی گئی, ابراہیم علیہ السلام کو کائنات دکھائی گئی, اور حبیب اللہ کو اپنا آپ دکھایا گیا. ادھر کائنات دیکھی گئی, ادھر اپنا آپ دیکھا گیا. یہ سواری جا رہی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى براق, وہاں تک پہنچا, دو نفل پڑھ رہا ہے. دنیا دار الاسباب ہے, بیت اللہ سے بیت المقدس تک سواری پہ لے گئے, بغیر سواری کے لے جا سکتے تھے, لیکن بیت اللہ سے بیت المقدس تک سواری استعمال ہوئی. آگے سواری استعمال نہیں ہوئی, اب دار الاسباب سے اوپر جا رہے ہیں. دار الاخرہ اسباب کی جگہ نہیں, اللہ کی قدرت کے ظہور کی جگہ ہے. تو براق وہیں رہ گیا اور جبریل علیہ السلام کے ساتھ بغیر سواری کے اوپر جا رہا ہے. پہلا آسمان آدم علیہ السلام نے استقبال کیا, دوسرا آسمان یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یا زکریا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا, تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا, چوتھا آسمان ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا, پانچواں آسمان ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا, چھٹا آسمان موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا, ساتواں آسمان ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیا. سدرۃ المنتہا, جبریل کی طاقت بھی ختم ہو گئی. اس کے اوپر اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا, جیسے بلایا وہ اللہ جانے, اس کا رب جانے, پھر عرش پر اٹھایا, پھر اپنے پردوں کو اٹھایا, 70,000 نور کے پردے اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ دکھایا. یہ آپ کے حبیب کی پرواز ہے, یہ ہمارا رسول ہے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ دو بول بول گئے کہ پوری کائنات کے نافیہ کلام پر یہ دو بول حاوی ہیں. افضل ترین بنایا, اعلیٰ ترین بنایا, اب جسے عزت چاہیے تو محمد ہی بنے, بادشاہی چاہیے تو محمد ہی بنے, جنت چاہیے تو محمد ہی بنے, سکون چاہیے تو محمد ہی بنے, غنا چاہیے تو محمد ہی بنے, امن چاہیے تو محمد ہی بنے, حفاظت چاہیے تو محمد ہی بنے, برکت چاہیے تو محمد ہی بنے, نیک اولاد چاہیے تو محمد ہی بنے, بیوی وفا شعار چاہیے تو محمد ہی بنے, ملکی امن چاہو تو محمد ہی بننا پڑے گا, عزت چاہنی ہے تو محمد ہی بننا پڑے گا, اقتدار چاہنا ہے تو محمد ہی بننا پڑے گا, ایمان کا بول بلند ہو تو محمد ہی بننا پڑے گا, اللہ پاک کی دوزخ سے بچنا ہے تو محمد ہی بننا پڑے گا, فرشتے اتارنے ہیں تو محمد ہی بننا پڑے گا, رزق میں برکت لینی ہے تو محمد ہی بننا پڑے گا, ہوائیں آپ کے تابع ہوں تو محمد ہی بننا پڑے گا, کائناتی نظام آپ کی تائید میں اللہ چلائے تو محمد ہی بننا پڑے گا. ایک ہی چابی ہے, باقی سب چابیاں توڑ دی گئیں, ایک ہی دروازہ ہے, باقی سب دروازے بند کر دیے گئے, ایک ہی راستہ ہے, باقی سارے راستے مسمار کر دیے گئے, اب ایک ہی راستہ ہے جو اللہ کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے جب معراج پہ بلایا تو آپ نے کہا یا اللہ یا اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما، ابراہیم خلیل آپ کے، موسیٰ کلیم آپ کے، علم تل داود الحدید، داود علیہ السلام کے لیے لوہا نرم، لوہے کو پکڑتے تھے موم ہو جاتا، سخر تل سلیمان الریاح، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابے، احیے تل عیسی الموتا، عیسی علیہ السلام کے لیے مردہ زندہ، تو یا اللہ فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ اپنے نبی کی تعریف کرنا، اس کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بٹھانا، یہ ہمارا کام ہے، یہ میں کام کر رہا ہوں، آپ بھی کام کر رہے ہیں، سننا، بولنا، دل میں اتارنا، یہ سب سے بڑا کام ہے، اس سے بڑا کوئی کام نہیں، اس سے بڑا کوئی کام نہیں، کوئی حیثیت نہیں کائنات کے کسی کام کی بھی اس عالی شان کام کے سامنے، کہ اللہ کی تعریف کرو اور سنو، اللہ کے رسول کی تعریف کرو اور سنو، سارا جہان وہ لوہے تانبے پیتل کی تعریف میں لگا ہوا، ہم اس کی تعریف کریں جو ہے ہی تعریف کے قابل، احق من ذکر، احق من عبد، انصر من ابتغی، یہ اللہ کا رسول اپنے اللہ کی تعریف کر رہا ہے، واجود من سئل، واوصى من اعطى، انت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك الا وجهك، لن تطاع الا باذنك، ولن تعصى الا بعلمك، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، اقرب الشهيد، وادنى حفيظ، خلت دون النفوس، اخذت بالنواصي، كتبت الاثار، ونسخت الاجال، القلوب لك مفضيه، والسر عندك علانيه، الحلال ما احللت، والحرام ما حرمت، الدين ما شرعت، والامر ما قضيت، الخلق خلقك، والعبد عبدك، انت الله الرؤوف الرحيم، يا الله کا رسول اپنے اللہ کی تعریف کر رہا، الكبرياء والعظمة لله، والخلق والامر والليل والنهار، وما سكن فيهما لله وحده، مخلوق اللہ کی، رات اللہ کی، دن اللہ کا، دن رات کی مخلوق اللہ کی، یہ رسول اللہ کی تعریف کر رہا، اب اللہ اپنے رسول کی تعریف کر رہا، والنجم اذا هوا، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالافق الاعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين او ادنى، فاوحى الى عبده ما اوحى، ما كذب الفؤاد ما راى، افتمارونه على ما يرى، ولقد راه نزلة اخرى، عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يخشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يا الله اپنے حبيب کی تعریف کر رہا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، يا الله ان کی تعریف کر رہے، یہ ان کی تعریف کر رہے، اللہ اپنے رسول کی تعریف کر رہا اور ہم دونوں ان دونوں کی تعریف کر رہے، یہ ہمارا کام، ہم ان دونوں کی تعریف کریں کہ وہ ہیں ہی تعریف کے قابل، اور کوئی ہے ہی نہیں تعریف کے قابل، اسے آپ نے کہا انا سید الانبیاء انا سید الولدیاما ان لی عند اللہ عشرت اسماء، میرے رب نے میرے 10 نام رکھے، ایک نہیں رکھا، دو نہیں رکھے، 10، انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم وابو القاسم وطاہا ویاسین، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، اور ماحی کفر کا مٹانے والا، اور حاشر جس کے قدموں سے حشر ہونے والا، اور عاقب پیچھے آنے والا، اور فاتح پہل کرنے والا، اور خاتم انتہا کرنے والا، اور طاہا اور یاسین اس کا نام، اس کا مطلب اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے، ابو القاسم یہ اللہ تعالیٰ نے محبت میں آپ کے اتنے نام رکھے ہیں، مسلط تو کہہ رہے ہیں یا اللہ ان سب کو تو یہ دیا، تو مجھے کیا دیا، مجھے کیا دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کو سب سے اعلیٰ دیا، سب سے افضل دیا، سب سے اچھا دیا، سب سے بہتر دیا، یا اللہ وہ کیا دیا، کیا اللہ وہ یہ دیا کہ اللہ ذکر تو اللہ ذکر تو معی، قیامت تک کہ میرے حبیب تیرا نام میرے نام کے ساتھ رہے گا، الگ نہیں ہو سکتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الگ نہیں ہو سکتا. آمنون باللہ و رسولہ تؤمنون باللہ و رسولہ من یطع اللہ و رسولہ من یعص اللہ و رسولہ یطیعون اللہ و رسولہ من یحادد اللہ و رسولہ من یشاقق اللہ و رسولہ اذان من اللہ و رسولہ براءت من اللہ و رسولہ. دیکھو قرآن نے کیسے گھمایا ہے, اللہ رسول اللہ رسول ساتھ ملا دیا, اور شرحت لک صدرک وضعت عنک وزرک رفعت لک ذکرک وجعلتک فاتحا و خاتمہ. میں نے تیرا سینہ کھولا, تیرے بوجھ اٹھائے اور تیرے نام کو بلند کیا, اور تجھے فاتح بھی بنایا اور تجھے خاتم بھی بنایا. میں نے تجھے سب سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی. موسیٰ علیہ السلام آئے کوہ طور پر, آئے دوڑتے ہوئے تیزی میں آئے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی موسیٰ جلدی میں کیوں آئے, سانس پھولا ہوا کہ یا اللہ اجلت الیک رب لترضا, میں آیا بھاگ کے کہ تو راضی ہو جائے تو خوش ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہے, موسیٰ علیہ السلام یوں عرض کر رہے یا اللہ تو راضی ہو جا, اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اے میرے حبیب میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے, آپ راضی ہو جائیں. اور آپ کے حبیب نے کیا کہا, آپ کے میرے رسول نے کیا کہا, میں بھی راضی نہیں ہوں گا جب تک میری ساری امت نہ بخشی جائے. تو جو ایسی وفا کرے ہم اس سے جفا کریں, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ وفائیں کرتے کرتے مر گیا اور ہم جفائیں کرتے کرتے مر جائیں. کوئی دنیا میں ایسا بھی کوئی قانون ہے, کوئی ایسا بھی اندھا قانون, کوئی ایسے بھی اندھے انسان دیکھے کہ جو اپنی امت کے لیے اتنے بڑے اعزاز لے کر, اتنے بڑے مقام لے کر, اتنے اونچی پرواز ہو جس کی کہ عرش بھی پیچھے رہ جائے, اور وہ ہمارے لیے پتھر کھاتا چلا گیا, دان توڑواتا چلا گیا, پیٹ پہ دو دو پتھر باندھ لیے, بیٹھ کے نماز پڑھی جا رہی. ابو ہریرہ آ رہے, یا رسول اللہ بے بھی ان کا بہ امی, میرے ماں باپ قربان, آپ بیٹھ کے نفل پڑھ رہے. آپ نے پیٹ کی طرف اشارہ کیا, ابو ہریرہ تین دن سے کچھ نہیں کھایا, کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ وہ ہستی ہے جو یوں اشارہ کرے تو سونے کی بارش ہو جائے. یہ بیٹی فاطمہ جو بیمار ہوئی پڑی, جنت کی عورتوں کی سردار, جنت کے نوجوانوں کی سب کی ماں, جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کی ماں, حسن حسین کی ماں, ام کلثوم کی ماں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیٹی. آپ سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں فاطمہ کو ملتے, آپ سفر سے آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کو ملتے. ایسی محبت, اور وفات کے وقت سب سے پہلے خوشخبری سنائی, بیٹا رو نہیں, سب سے پہلے تو ہی مجھے آ کے ملے گی. چھ مہینے کے بعد باپ کے پاس پہنچ گئی, بیمار ہوئی, حال پوچھنے گئے. عمران ابن حسین ایک صحابی ساتھ ہیں, دروازے پہ دستک دی, بیٹا اندر آؤں, عمران بھی ہے میرے ساتھ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں کپڑا کوئی نہیں, چادر کوئی نہیں پردہ کرنے کے لیے, اپنے گھر کے پردے ہم گننے کتنے لگے ہوئے ہیں, دیواروں پر, دروازوں پر, کھڑکیوں پر. ادھر دو جہان کا سردار, جنت کی عورتوں کی سردار, چادر کوئی نہیں پردہ کرنے کے لیے. آپ نے چادر اندر دیکھا, بیٹا اسے پردہ کرو. اندر آئے بیٹا کیا حال ہے؟ باپ کی قربت, تکلیفیں, پریشانیاں, آنسو بہ پڑے, بہت رو کہا پر بہ ہی پڑے. امر الفؤاد لسانہ وجفونہ فکتمنہ وکفا بجسمک مخبرا, بہ ہی پڑے, روکا تو بہت. کہ یا رسول اللہ ادھر بیماری, پہلے بھوک, اب بیماری بھی مہمان بن گئی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, گلے لگایا, کہ بیٹا حوینی علیک, مت غم کر, والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من ثلاثه ایام ذواقا, اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے, تین دن گزر چکے ہیں, تیرے باپ نے بھی ایک لقمہ نہیں چکھا, اور اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا ہو جائے, اگر میں چاہوں تو بطحا کی وادی سونا ہو جائے, پر اے میرا بیٹا تیرے لیے یہی شرافت کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے, جس نے ہمارے لیے اتنی قربانی کی, اس کے لیے اتنا بھی نہ کریں کہ اس کی زندگی میں ڈھل کے دکھا دیں, اس کے سانچے میں ڈھل کے دکھا دیں. جب سے نبوت کا بوجھ سنبھالا تو جب آیت آئی نا قم فانذر وربک فکبر, تو آپ آئے, خدیجہ بستر لپیٹ دے, ذہبت ایام النوم والراحة, میرے سونے اور کھانے کے دن گئے. کیا ہوا یا رسول اللہ؟ کہ میرے اللہ نے کہا ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں, اے خدیجہ کس کو بلاؤں اور کون میری سنے گا؟ یہاں سے جو کہانی شروع ہوئی ہے اور جا کر وہ 12 ربیع الاول کو ختم ہوئی ہے، اس دن بھی آپ فاقے سے ہی جا رہے ہیں، اور اس رات بھی آپ کے گھر میں چراغ نہیں، آپ کے گھر میں تیل نہیں کہ چراغ جل سکے، اور اس دن بھی آپ کی ذرا رہن رکھی ہوئی ہے، آپ کے پاس چند سیر جو میسر نہیں ہوئے کہ یہودی کو دے کر آپ اپنی ذرا کو چھوڑا سکتے، اس دن بھی آپ دنیا سے فاقے سے گئے، اور اس دن جو آخری گھڑی ہوتی ہے ہر کوئی اپنے بیوی بچوں کو یاد کرتا ہے، یہاں قصہ ہی اور چل رہا ہے، ادھر جبریل آ رہے، یا رسول اللہ باہر اسرائیل آ چکے ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں، اجازت ہو تو آ جائیں تو واپس چلے جائیں، اب نے کہا نہیں آ جائے، جبریل اسرائیل اندر آئے، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے جب سے موت کا کام سپرد کیا ہے یہ قصہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ حکم ملا کہ اجازت ملے تو اندر جانا نہیں تو واپس چلے آنا، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ یہ کیا ہے کہ آپ کو اختیار ہے، نہ پہلے کسی کو ملا نہ آئندہ کسی کو ملے گا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اگر آپ رہنا چاہیں تو جب تک رہیں آپ کو اجازت ہے، اور اگر آپ چلنا چاہیں تو میں اس کے لیے حاضر ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا جبریل علیہ السلام سے جو اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کا کیا کرے گا میں پھر جواب دوں گا، جبریل علیہ السلام واپس ہوئے اللہ کی بارگاہ سے لوٹ کے آئے، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کی امت کو ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ارشاد فرمایا الان قرت عینی اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اسرائیل اجازت ہے، جب یہ کہا تو جبریل علیہ السلام لرز گئے، یا رسول اللہ اچھا آپ نے فیصلہ کر لیا تو پھر آج میرا بھی دنیا میں آخری دن ہے، وہ سلسلہ نبوت وہ شمع جو جلی تھی آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج اس کا آخری دن، میں آج کے بعد وہی لے کے اب زمین پہ کبھی نہیں آؤں گا، آپ نے اللہ کے پاس جانا پسند کیا تو میرا کام بھی ختم ہو گیا، ادھر اسرائیل نے کام شروع کیا، ادھر آپ نے پھر امت کو وصیت شروع کی، السلام ما ملکت ایمانکم، السلام ما ملکت ایمانکم، نماز پڑھتے رہنا نماز پڑھتے رہنا، اور اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا، غلاموں سے اچھا سلوک کرنا، پھر جب اور آواز نحیف ہو گئی، ان دو جملوں میں پورا اسلام ہے، ان دو جملوں میں پورا اسلام ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو دو جملے میں بتا دیا، پورا اسلام حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ہے، پھر جو آواز اور نحیف ہو گئی تو اس میں جو زیادہ اہم تھا پھر اس کو آپ دہراتے رہے، الصلاۃ نماز نماز نماز، اور یہی کہتے کہتے آپ دنیا سے چلے گئے، 95% نے نماز کو چھوڑ دیا، اس نبی کی اس وقت کے اس دردناک وصیت کو بھی یاد نہ رکھا کہ کس حال میں آپ وصیت فرما رہے ہیں، نماز نماز نماز، اذان پر کتنے ہیں جو مسجد میں جاتے ہیں، تو میرے بھائیو یہ ہماری محنت ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے دنیا میں پھیلا دیں، ان کے احسانات بتا کر، ان کی محبت بتا کر، امت سے اپنا امت سے ان کی دیکھو نا، اتنا روئے کہ اللہ کو بھی تسلی دینی پڑے گی، اب آپ اتنا تو نہ روئیں کہ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر بیٹھیں، اتنا تو نہ روئیں، ساری امت سبا ہو جائے، طائف کا خون نہیں ہوا، طائف کے خون کی قیمت نہیں ادا کر سکتے، ساری امت کے خون، ساری امت سبا ہو جائے، وہ طائف کے پتھر جو پڑے اور جو خون کی لکیریں وہاں کھسکتی چلی گئیں، ہر قدم پہ پتھر، اٹھائے تو پتھر، رکھے تو پتھر، یہاں تک کہ گرے پھر اٹھا کے مارا، گرے پھر اٹھا کے مارا، 3 میل دوڑایا ہے، اور پتھر پتھر پتھر، بے ہوش ہو کے گرے، اور اٹھایا جبری زید بن حارثہ نے اٹھایا، وہ کیا عالم تھا جب کائنات کا با اختیار ترین انسان، کائنات کا طاقتور ترین انسان چند کافر بدماشوں کے ہاتھوں پتھر کھاتا ہوا جا رہا ہے، اور زبان پہ کوئی شکایت نہیں، کوئی گلا نہیں، کوئی بد دعا نہیں، کوئی ان کے لیے شر کا کلمہ نہیں، پتھر کھا رہے ہیں اور چل رہے ہیں، یہ راہ اسی طرح طے ہوتی ہے، سینے پہ تیر کھانے والے اپنے آپ کو اس راہ میں کامیاب سمجھتے ہیں، جان سے ہاتھ دھو بیٹھنے والے اپنے آپ کو اس راستے میں اپنی کامیابی سے ہم کنار سمجھتے ہیں، اس میں ڈوب جانے والے اپنے آپ کو تیرنے والا سمجھتے ہیں، میرے بھائیو ہمیں خبر ہی نہیں ہے، دل کی دنیا اجاڑ بیٹھے، آنکھوں سے اندھے ہو گئے، کانوں سے بہرے ہو گئے، دل سخت اور پتھر ہو گئے، کیا ویرانہ ہے سندھ کے جنگل کا، جو ان دلوں میں جو آج ویرانہ آیا ہوا ہے، کالی رات کیا اندھیری ہوتی ہے، جو میرے رات کے دل کے اندر اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، عتبہ کے باغ میں پناہ لی، دشمن جانی دشمن، اور وہ دشمن جو ہر وقت اس طاق میں تھا کہ قتل کر دوں، اور آج وہ بے بس ہو کے اور نیند بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، اب عتبہ کو پورا موقع ہے کہ وار کرے اور اپنی خواہش کو پورا کرے کہ قتل کر دے، لیکن یہ وہ ہستی ہے جس کے قاتل بھی اس کا حال دیکھ کے رو پڑے، رتبہ بجائے اس کے جو اس وقت کہتا موقع مل گیا اب ہاتھ میں آ گیا اب اس سے گردن اڑاؤ, وہ رتبہ بھی آپ کے لہو لوہان دیکھ کر اور آپ کی شکستگی کو دیکھ کر اور آپ کے اس حال کو دیکھ کر وہ پتھر بھی نہ رہ سکا اور اس میں بھی چند قطرے ٹپک گئے اور اپنے بھائی سے کہنے لگا دیکھو محمد کا کیا حال ہوگا. اور وہ رشتے داری کے خون نے جوش مارا, خود نوکر سے نہیں کہا کہ انگور توڑو, خود بھاگا خود گیا اور انگور کے گوشے توڑ کے لایا. پھر شرم سے رک گیا, خود جانے سے شرم مانے ہو گیا کہ اتنی سخت عداوت ظاہر کر چکے ہیں کہ خود جانا شرمایا, تو اپنے نوکر کو بھیجا اور ساتھ کہا محنت کرنا کہ دشمنی کو ایک طرف کر دیں اور رشتے داری کا واسطہ ہے آپ میرے انگور قبول فرما لیں, جن کو دیکھ کر دشمنوں کو بھی رحم آ جائے ترس آ جائے, ان کے ماننے والے ان کی زندگی کو ٹھکرا دیں. تو میرے بھائی یہ کہ کوئی انصاف تو نہ ہوا. اور پھر جب آپ فارغ ہوئے ہیں تو سنو کیا کہہ رہے ہیں, اللہم الیک الیک, اوہو الیکا کیا کہہ رہی ہے, اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس. کیسے کہاں سے میں الفاظ لاؤں اس کا ترجمہ کرنے کی, الی من تکلن, مجھے کس کے حوالے کر دیا تم نے, تیرے ہی سامنے میرا دکھڑا ہے, میں تجھے ہی اپنی فریاد سناتا ہوں, میرا کوئی گلہ نہیں میری اپنی کمی ہے, قلت حیلت وضعف قوت, میرے اپنی تدبیر میں کمی ہے میرے اپنے حیلے میں کمی ہے, الا من تکل, کس کے حوالے آپ کریں کر, الا عدو من یتجاہم الا بعید من لکتر امری فَإِن لَمْ تَقُنْ عَلَيَّ صَاخَتًا فَلَا أُبَالِي. ہاں ہاں اللہ مجھے سب منظور ہے, اگر تو ناراض نہیں ہے نا, اگر تو راضی ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں. لَيْتَكَ تَحْلُو وَالْأَيَامُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِبَابُ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ فَإِذَا صَحَّ مِنْكَ الْبُدُّ فَالْكُلُّ هَيِّنٌ وَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ. اِن لَمْ تَكُنْ عَلَيَّ صَاخِتًا فَلَا أُبَالِي, تو ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں, تجھ پر جان لگے تیرے لیے خون بہے تیرے لیے لہو لہان ہو جاؤں تیرے لیے میں بوٹی بوٹی کر دیا جاؤں تیرے لیے میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاؤں. اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل, مارا جاؤں اٹھایا جاؤں مارا جاؤں اٹھایا جاؤں مارا جاؤں اٹھایا جاؤں اور پھر اڑا دیا جاؤں پھر مار دیا جاؤں, اللہ تو راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو یہ اللہ کے رسول کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی زندگی کو جان سے زیادہ عزیز ہو. آپ کی ایک ایک سنت کے سامنے ساری کائنات ہمیں مچھر کا پر نظر آئے, دھوکے کا گھر نظر آئے, مکڑی کا جالا نظر آئے, بے حیثیت ریس کا پانی نظر آئے, نہیں نہیں ساری کائنات کو ٹھوکر مار سکتا ہوں, سب کو چھوڑ سکتا ہوں, سب سے منہ موڑ سکتا ہوں, ترخت ہوا لیلا و سردا بے مازلن وعدت الى مسعود اول منزلی, میں سب کی محبتیں چھوڑ سکتا ہوں, سب کو طلاق دے سکتا ہوں, ساری کائنات سے رشتے توڑ سکتا ہوں, وعدت الى مسعود اول منزلی, میں اپنے پہلے محبوب کو نہیں چھوڑ سکتا جو میرا رسول ہے میرا حبیب ہے میرا محبوب ہے, وہ محمد ہے وہ احمد ہے وہ طٰہٰ ہے وہ یاسین ہے وہ عاقب ہے وہ حاشر ہے وہ فاتح اور خاتم ہے وہ ہاشمی وہ عربی وہ مکی وہ مدنی وہ حجازی وہ مہاجر وہ پیٹ پہ پتھر مانگنے والا وہ ساری ساری رات رونے والا پنڈلیوں سے خون بہ رہا پیٹ پہ پتھر وہ کپڑے میں ٹاٹ کے پہن رات کا پوری پوری رات جس کی تڑپتے گزری مچلتے گزری امتی امتی کی کب کی کاش کیا اور پہاڑ کی زبان ہوتی باقی تو ہر چیز مٹ گئی. تو یہ آپ کے آہ بکا کو اور آپ کی راتوں کے رونے کو یہ آپ کو سنا تھا کہ میں بھی گواہ ہوں کہ اس نبی کی آہ بکا کو میں نے بھی سنا ہے اپنی امت کے لیے. تو یہ ہمارا کام ہے, یہی تبلیغ ہے, اللہ کے رسول کی تعریف کر کر کے کر کر کے کر کر کے لوگوں کے دل و دماغ کو اللہ رسول کی طرف پھیر دینا, کوئی فلسفہ نہیں. ہم تاجر ہیں بے وپاری ہیں بنجارے ہیں پر ہماری تجارت اللہ کے رسول کی ہے کہ ففروا الی اللہ ففروا الى اللہ ففروا الى اللہ, دوڑو اللہ کی طرف اے بادشاہو, دوڑو اللہ کی طرف اے حکمرانو, دوڑو اللہ کی طرف اے کاشتکارو, دوڑو اللہ کی طرف اے تاجرو, دوڑو اللہ کی طرف اے ایمان والو, دوڑو اللہ کی طرف ریڑی والا, رکشے والا, ہوٹل والا, پھل والا, پنجالی والا, دکان والا, مال والا, سب سب سب مرد عورت چھوٹے بڑے, دوڑو اللہ کی طرف, دوڑو اللہ کی طرف. یہ ہمارا سودا ہے, ہم اپنا سودا بیچ رہے ہیں, ہم بھی بازار میں آئے ہیں, ہم نے بھی دکان سجائی ہے, ہمارا سودا ساری کائنات سے کھڑا سودا ہے. یہی تو سمت کی شرافت ہے, یہی تو سمت کی فضیلت ہے. ورنہ کی نمازیں کیا ہیں, پانچ نمازیں پڑھتے ہیں 50 سال, اور انہوں نے پڑھی 1000 سال, تو جب تولا جائے گا 1000 سال کی نماز, 50 سال کی نماز کیا وزن بیٹھے گا, 1000 سال کے روزے, 50 سال کے روزے کیا وزن بیٹھے گا. ہماری بڑائی, بزرگی, شرافت, سیادت, قیادت, شرافت اس دعوت کے اللہ کی وجہ سے ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے گن گا کر, گیت گا کر ساری کائنات کو ان کا دیوانہ بنا دیتے ہیں. ہر مسلمان یہ سیکھے, ہر مسلمان یہ سیکھے کہ مجھے اپنے اللہ کے رسول کی دعوت دینی ہے, یہی ہمارا کام ہے. یہ 4 مہینے کا قصہ نہیں, یہ تو ساری زندگی کی کا قصہ ہے. اور کان میں پڑی تھی آواز لا الہ الا اللہ کی, کان میں پڑی تھی, کسی عہد کو نبھانا ہے, اور یہی کہتے کہتے کہتے کہتے دنیا سے چلے جائیں. امام ابو زرع رحمت اللہ تعالی علیہ بے ہوشی کا عالم, سکرات تاری, حیران پریشان, ان کو کلمہ کیسے یاد دلائیں, وہ بھولے کب سے جو یاد دلایا جاتا, اور پھر بھی چلو جاتے جاتے جو کہہ جائے لوگوں کو گواہ بنا جائے تو ایک اعلی چیز ہے, افضلی چیز ہے. تو ابو حاتم محمد بن سلمہ منذر بن شادان یہ 3 محدث پاس بیٹھے ہوئے, ہمیں کیا کریں, محدث جلیل, عالم کبیر اور بے ہوش, تب کلمہ کیسے یاد دلائیں. تو ان کو ایک عجیب ترکیب سوچی, ابو حاتم من کان آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کا آخر کلام لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا, یہ حدیث پاک ہے. انہوں نے اس حدیث کی سند پڑھی, حدثنی صحاب بن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب, اور سند آگے نہیں چلائی, یہاں پڑھ کے خاموش ہو گئے. ضحاک نے بتایا مجھے, اس کو ابو عاصم نے, اور اس کو عبد الحمید نے, اور اس کو صالح نے, آگے نہیں چلے. تو محمد بن سلمہ نے پڑھی, ابو حاتم نے اب پڑھی, حدثنی پہلے محمد بن سلمہ نے پڑھی. تو اب ابو حاتم, حدثنی بندار, مجھے بندار نے بتایا, انا ابی عاصم, انہیں ابو عاصم نے بتایا, عن عبد الحمید بن جعفر, ان کو عبد الحمید نے بتایا, عن صالح بن ابی غریب, ان کو صالح نے بتایا, اور اتنا پڑھ کے وہ بھی خاموش ہو گئے, اور یہ اسی طرح بے ہوش پڑے ہوئے ہیں, کانوں میں آواز گئی, لاشعور کو حرکت دی, اور بے ہوشی میں ہی زبان چلی, بے ہوشی میں, ہوش میں نہیں آئے لیکن زبان چلی. حدثنی ابو عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب, یہاں تک وہ دو خاموش ہو گئے تھے, یہ آگے چلے. عن کثیر ابن مرۃ الحضرمی عن معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ, اس نے اور معاذ ابن جبل نے ارشاد فرمایا, کیا فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, من کان آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او قال حرمه اللہ علی النار. ادھر حدیث ختم ہوئی, ادھر زندگی ختم ہوئی. کہتے کہتے, سنتے سناتے, بولتے بولتے, یہ ایسا اندر میں اترے کہ اللہ اللہ ہو جائے دل دماغ میں, کلمہ دل توحید دل میں اترے, اوروں میں اتارا جائے, یہ سمت کی محنت اور کام ہے. اور تیسری محنت یہ ہے کہ دنیا کی بے ثباتی بتائی جائے اور آخرت کا یقینی ہونا بتایا جائے, دنیا کا فانی ہونا, آخرت کا باقی ہونا, اس کا زائل ہونا اور اس کا ابدی ہونا, اس کا بے قیمت ہونا, اس کا باقیمت ہونا, یہ ساری دنیا کو بتایا جائے. میرے بھائیو, آج اس بڑھیا نے پوری دنیا کو چکر دے دیا, لمبے چوڑے میک اپ کر کے اپنے بڑھاپے کو چھپا کے اپنے مکروہ چہرے کو چھپا کے اس نے کائنات کو اپنا عاشق بنا لیا. مسلمان بھی اس کے عاشق ہو گئے, نوجوان بھی ہو گئے, بوڑھے بھی ہو گئے, شہری بھی دیہاتی بھی. ہم اس کے مکروہ چہرے کی حقیقت کو آشکارا کریں, یہ ہماری دعوت ہے کہ اس کے چہرے پہ مت جاؤ, اس کے گہرائیوں میں اتر کے دیکھو کہ یہ پیچھے وہ دھوکے کا گھر ہے جس کو اللہ نے کہا متاع الغرور, یہ وہ بے قیمت گھر ہے جس کو رسول نے کہا لا تساوی جناح بعوض, کہ یہ مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. لا تساوی جناح بعوض, کہ یہ مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. ساری کائنات بنانے والے کی نظر میں لا تساوی جناح بعوض, یہ مچھر کے پر کے برابر نہیں. یہ ٹوٹ جانے کا گھر ہے, یہ مٹ جانے کا گھر ہے, یہ سوال کا گھر ہے. دار و بلا ون قطع, ٹوٹ جانے کا گھر, بلاؤں کا گھر, دکھوں کا گھر, مصیبتوں کا گھر. افلا کرون الا اللیل والنہار یبلیان کل جدید یقربان کل بعید ویاتیان بکل موعود, یہ وہ ہے کہ جسے دن رات دن رات کی سواریاں تیزی کے ساتھ سفر کو طے کر رہی ہیں اور زندگی کی زندگی تیزی کے ساتھ اس کے اندر لپٹی چلی جا رہی ہے اور پرانے نئے پرانے ہو رہے ہیں, دور قریب آ رہے ہیں, قریب دور ہو رہے ہیں, اور موت قریب آ رہی, زندگی دور ہو رہی, قیامت قریب آ رہی, دنیا دور جا رہی. آزفہ تل آزفہ, وہ آگے قریب آنے والی چیز. انذرہم یوم الآزفہ, آپ بھی ان کو ڈرائیں اس دن سے. انذرہم یوم الحسرہ, آپ بھی ان کو بتائیں حسرت والے دن سے. انہم یرونہ بعیدا, یہ کہتے ہیں دور ہے. ونراہ قریبا, ہم کہتے ہیں قریب ہے. یہ کہتے ہیں دیکھا جائے گا, جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو آپ ان کو بتائیں کہ وہ دن آ گیا ہے. القارعہ, مل قارعہ, وما ادراک مل قارعہ, تمہارے کانوں کے پردے جو آواز چیر دے گی. وہ کیا ہے, کسی سے پوچھو تو صحیح کہ وہ کیا ہے, کچھ خبر بھی ہے کہ وہ کیا ہے. یہ طرز قرآن میں صرف قیامت کے لیے آیا ہے اور کسی کے لیے نہیں آیا. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ, القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ, ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین هل اتاک حدیث الغاشیہ اذا وقعت الواقعہ, جب وہ دن آئے گا, جب وہ آئے گا. لیس لوقعتھا کاذبہ, بلا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ آئے. آئے گا, آئے گا. یوم تشقق السماء بالغمام, یہ آسمان بادل کی طرح پھٹے گا. ونزل الملائکۃ تنزیلا, فرشتے آئیں گے. الملک یومئذ الحق للرحمن, آج حکومت اللہ تعالیٰ کی ہوگی. ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ, آج اوپر آٹھ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا ہوگا. وجاء ربک والملک صفا صفا, یہ فرشتے آ رہے. برزت الجحیم, یہ دوزخ. ازلفت الجنت للمتقین, یہ جنت. نضع الموازین القسط, یہ ترازو. ام منکم الا واردھا, یہ بلصرات. واذا الصحف نشرت, یہ صحیفے آ گئے, یہ اعمال نامے آ گئے, یہ کتابیں آ گئیں, یہ پیپر آ گئے. دن کے رات کے کیے ہوئے, ساٹھ سال کی فائل, ستر سال کی فائل, سو سال کی فائل, ہزار سال کی فائل, دس دن کی فائل, دس سال کی فائل, سب تیار. اللہ خطا سے پاک, غلطی سے پاک, بھول سے پاک, اور اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک. ساری کائنات ایک میدان میں یہ کھڑے ہو گئے. ان یوم الفصل کان میقاتا, وہ دن متعین. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا, یہ فوج در فوج آ رہے. وفتحت السماء, آسمان کھل گیا. فکانت ابوابا, وہ دروازے بن گیا. وسجرت الجبال, پہاڑ چل گئے. فکانت سرابا, وہ ریت ہو گئے. ان جہنم کانت مرصادا, دوزخ گھات میں بیٹھ گئی. للطاغین مآبا, ہر ایک کے لیے نہیں, نافرمانوں کے لیے. لابثین فیہا احقابا, یہ ہمیشہ کو رہیں گے, نہ کیا کھائیں گے. لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا, کانٹے دار کھانا, کھولتا ہوا پانی, یہ ان کی جزا ہے. وہ ایک دن ہے. لا تاتیکم الا بغتا, جو اچانک آئے گا. اذا زلزلت الارض زلزالہا, زمین میں زلزلہ. و اخرجت الارض اثقالہا, اندر کا باہر. اذا الشمس قذرت, سورج بے نور. اذا السماء انفطرت, آسمان پھٹ گیا. لا یسأل حمیم حمیما, آج کوئی کسی کو پوچھ نہیں رہا. ایک یوم ترجف الراجفہ تتبعہا الرادفہ, زلزلہ, زلزلے کے پیچھے زلزلہ. اور ساری کائنات پر ایک یہ پہلا انجام موت. اسرائیل علیہ السلام کی آج مشغولی ہے کہ جنات کو بھی مار رہے ہیں, انسانوں کو بھی مار رہے ہیں, چوپائے بھی, دو پائے بھی, ہوائی بھی, خاکی بھی, ناری بھی, نوری بھی, اللہ کے سوا آج سب کو مار کے پھر خود بھی اسرائیل نے مرنا ہے. آج ہیبت ناک دن ہے, وحشت ناک دن ہے، خوف ناک دن ہے، ساری کائنات موت کا پیالہ پی رہی ہے، ایک موت مر رہی، زمین ٹکڑے اڑ گئے، پہاڑ اڑ گئے روئی کے گالوں کی طرح، سمندروں میں آگ لگی، سورج بے نور ہوا، چاند کے ٹکڑے ہوئے، ستاروں کی جھل ملاٹ گئی، آسمان کی بلندی گئی، یہ ٹوٹا، پہلے آسمان کے فرشتے مرے، دوسرے آسمان پہ موت کا جو حکم گھوما وہ کانپ رہے، تیسرے گئے، چوتھے آسمان، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ساتواں آسمان پہ موت چھا گئی، سناٹا چھا گیا، وہ آسمان جہاں ہر وقت تسبیح و تحلیل کی آواز ہے، آج وہاں ہو کا عالم ہے، کوئی ایک نہیں بولنے والا، اور ناری بھی گئے اور نوری بھی گئے، اور خاکی تو پہلے ہی گئے، وہ تو پہلے ہی ختم ہوئے پڑے ہیں، یہ ان کے گھر اوندے پڑے، یہ ان کے لاشیں پڑے، یہ ان کے جسم پڑے، اور آج کوئی ان کو کفن دینے والا نہیں، کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں، کوئی غسل دینے والا نہیں، کوئی گور کن نہیں، کوئی قبر کھودنے والا نہیں، کوئی آج ان کو نہلانے والا نہیں، کوئی ان کے جسم کو ڈھانپنے والا نہیں، آج ان کی لاشیں بے قبر کے پڑی، بے کفن کے پڑی، بے جنازہ کے پڑی، جانور بھی مرے، انسان بھی مرے، جنات بھی مرے، عرش کے نیچے کی ساری مخلوق مری، یہاں تک کہ اللہ نے کہا جبرائیل تو بھی مر جا، میکائیل تو بھی مر جا، اللہ تعالیٰ کا عرش سفارش کر بیٹھے گا، یا اللہ ان کو تو بچا لے، یہ مر جائیں گے، اعلان اسکت، خاموش، فقط قطبت الموت علی من کان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا، ہاں آج مرنا ہے، آج موت ہے، جبرائیل بھی گئے، میکائیل بھی گئے، اسرافیل بھی گئے، عرش فرشتے بھی گئے، پھر اسرائیل بھی گیا، پھر رہ گئے ایک اکیلا اللہ، عرش فرش میں اکیلا اللہ، پھر ساری کائنات کو گھما کر کہے گا، این الملوک، این الجبارون، این المتکبرون، بادشاہ، ظالم، جابر، لاؤ بتاؤ کہاں ہے، لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے، کوئی ہو تو جواب دے، للہ الواحد القہار، آج اکیلا اللہ بادشاہ ہے، یہ بتانا ہمارے ذمے ہے، ان کو پتا نہیں، یہ یہیں رہنے کے منصوبوں سے زندگیاں گزر رہی ہیں، ساری کائن دنیا کے انسان اس طرح زندگی گزار رہے ہیں جیسے یہیں رہنا ہے، یہ ہم نے انہیں بتانا ہے کہ یہ مسافر خانہ ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہ منزل نہیں، یہ راستہ ہے، ہم راہی ہیں، ہم مقیم نہیں، ہم مسافر ہیں، ہمیں جانا ہے، آگے منزل ہے، پھر دو ٹھکانے ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے، کچھ قبروں سے اٹھے کالے سیاہ حاشیاتن عاملتن ناصبہ کانما اخشت وجوہہم قطعن من اللیل مظلمہ، کالی رات کی طرح تاریخ چہرے، ویران چہرے، پریشان چہرے، بدحال جسم، بدحال ہاتھ، بدحال چہرے، اور رو رہے اور چیخ رہے اور چلا رہے اور کچھ قبروں سے نکل رہے، ناعمہ مسرہ واہکہ مستبشرہ لسائیہ راضیہ، روشن بھی، چمکدار بھی، خوبصورت بھی، مسکراتے بھی، ناز انداز بھی، ادھر کالی رات کی طرح چہرے، ادھر چودہویں رات کے چاند کی طرح چہرے، ادھر کہہ رہے ہیں من باثنا من مرقدنا، ہمیں کیوں اٹھا دیا قبر سے، ادھر کہہ رہے ہیں ھذا ما وعد الرحمن، اسی کا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن حساب ہوگا، وہ دن آ گیا، اب فرشتے ہانک کے لے جا رہے ہیں، کسی کے الٹے ہاتھ میں کتاب آ رہی، وہ کہہ رہا یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتھا کانت القاضیہ ما غنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، جس کے الٹے ہاتھ میں آئی، کہے گا ہائے میں مر گیا، اور میں پہلے ہی مر جاتا، اے موت تو آجا مجھے مار دے، مجھے ابھی ہی مار دے، میرا پیسہ کہاں گیا، میری حکومت کہاں گئی، میرے ساتھی کہاں گئے، اور مجھے بچاؤ، کوئی نہیں بچانے والا، اے موت تو ہی آ کے مجھے موت دے دے، تو اعلان ہوگا اب موت نہیں، انکم ماکثون، اب زندگی ہے، اب موت نہیں ہے، اب ہمیشہ رہنا ہے، اب کھرا کھوٹا الگ ہونے والا ہے، ادھر سیدھے ہاتھ میں آیا، وہ کہہ رہا ہاں او مقرؤ کتابیا، او میری کتاب پڑھو، دیکھو میرا پیپر دیکھو، انی ظننت انی ملاقین حسابیا، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں تو اپنی تیاری کرتا رہا، لکھتا رہا یاد کرتا رہا، سارے سوال حل ہو گئے، میں پاس ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، انہوں نے کہا دیکھو ہاں او مقرؤ، ہاں او مو، ہاں او، آؤ، یہ دیکھو، میں کامیاب، وہ خوشی سے چیخ رہا چلا رہا، اوپر سے آواز آئے گی، فہو فی عیشت راضیہ، یہ بڑی اعلیٰ زندگی کا مالک ہے، وہ زندگی کہاں ہے، فی جنت عالیہ، وہ اونچی جنت میں ہے، اس میں کیا ہے، قطوفہا دانیہ، اس کے خوشے جھکے ہوئے ہیں، پکے ہوئے ہیں، عینان تجریان، چشمے ہیں بہتے ہوئے، من کل فاکہت زوجان، ہر پھل کے ہیں جوڑے، اور عینن فیہا تسمی سلسبیلا، اس میں چشمے ہیں سلسبیل کے، اور قاسم من معین، اور اس میں چشمے ہیں معین کے، یسقون من رحیق، اور اس میں شراب ہے رحیق کی، مزاجہم من تسنیم، اس میں سب سے اعلیٰ شراب ہے تسنیم کی، یہاں حرام کر کے وہاں خود اپنے ہاتھ سے پلائے گا، آجا سقاہم ربہم شرابا طہورا، تسنیم پلایا جا رہا، رحیق اور معین اور سلسبیل اور زنجبیل اور کافور، پھر مما ان غیر آسن، پانی کی نہریں، لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ کی نہریں، لم یخرج من بطون الماشیہ، بھینس سے نہیں نکلا، پھر من خمر لذت للشاربین، پھر من خمر شراب، لم یعصرها الرجال، جسے لوگوں نے نہیں کشید کیا، پھر عسل مصفہ، لم یخرج من بطون النحلہ، جو شہد کی مکھی سے نہیں نکلا. اس کائنات میں ہر انسان اپنے تصور میں ایک دنیا بساتا ہے اور اس کی تمنا میں زندگی گزارتا ہے، لیکن ہزاروں برس اس انسانیت نے ٹھوکریں کھائیں، اور اس انسانیت نے ہزاروں برس اس راستے میں محنتیں کی، لیکن میرے بھائیوں آج تک کوئی اس تصوراتی دنیا کو نہ پا سکا نہ پائے گا. وہ تصوراتی دنیا آگے ہے، آگے ہے، آگے ہے، جس کا نام اللہ نے جنت رکھا، اور وہ سزا کی دنیا آگے ہے. یہاں لوگ چڑھتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، اللہ کہاں ہے، پکڑتا کیوں نہیں، وہ کہہ رہا ہے، اللہ کی سنو، ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اے میرے بندوں میں تمہارے ظلم سے غافل نہیں، تو پکڑتے کیوں نہیں، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی، پتلیاں پھیل جائیں گی، اس دن میں پکڑوں گا، اور ان بطش ربک لشدید، اور بڑا سخت پکڑوں گا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، عذاب اکبر ہوگا، عذاب اکبر اور دردناک عذاب، اور نارن تلوا، بھڑکتی دہکتی آگ، لا تبقی ولا تذر، نہ چھوڑے کسی کو، نہ بچ کے پائے، نہ کوئی بچ سکے، نہ وہ کسی کو چھوڑے، کھال کھینچ کے رکھ دے گی. یہ ایک انجام ہے جو بے کروڑ ہا کروڑ انسانوں کا ہونے والا ہے. ایک ہی انجام ہے جو کہہ رہے ہیں ہاں او مکرو، آؤ میری کتاب پڑھو، ادھر سے اعلان ہو رہے ہیں اعلیٰ زندگی، مزے کے کھانے، پکے ہوئے پھل، بہتے ہوئے پانی، پھیلے ہوئے سائے، اور جھکے ہوئے کھوشے، اور پکے ہوئے ان پر لگے ہوئے پھل، لا مقطوع ولا ممنوع، نہ ان کی قید ہے کہ نہ کھاؤ تو بھائی ابھی کچے ہیں، نہ کھاؤ بھائی ہمارے پاس کمی ہے، جتنا کھاؤ، جب کھاؤ، جہاں کھاؤ، جیسے کھاؤ، کوئی قید نہیں، کوئی اس پر پابندی نہیں، کوئی اس پر پہرا کوئی نہیں. یا تو علیہم ولدان مخلدون، کچھ کے لیے غلام پھر رہے شراب کے جام لے کر، اور کچھ تو زقوم اور غسلین اور غساق. وہ عجیب منظر ہے، ایک طبقے کی آہ و بکا ہے اور ایک طبقے کی واہ واہ ہے. یہ دیکھو ہم کامیاب، ایک دو فریق ہو رہے. سیق الذین کفروا الی جہنم زمرہ، ایک جماعت جہنم کو جا رہی. سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرہ، ایک جماعت جنت کو جا رہی. یہ بتانا ہمارا کام ہے، یہ ہماری تبلیغ ہے، یہ ہمارا مقصد زندگی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی آخرت سے خبردار کیا جائے. یہ ادھر کو جا رہے ہیں، یہ ادھر کو جا رہے ہیں، یہ عمین و بکمن و صما، یہ اندھے ہو کے جا رہے ہیں، گونگے ہو کے جا رہے ہیں، بہرے ہو کے جا رہے ہیں، اور یہ جا رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں کہ ان کے چہروں کو دیکھو. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا و نسوق المجرمین الی جہنم وردا، یہ وفد بن کے جا رہے ہیں، سواریوں پہ جا رہے ہیں، چمکتے دمکتے جا رہے ہیں، یہ کتے کی طرح زبان نکال کے اور ہانپ رہے، پیاس کی شدت سے ہانپ رہے، اور یہ جہنم کو کھینچے چلے جا رہے ہیں. ان کی گردن میں توک ہیں، یہ جا رہے ہیں، اور یہ سواریوں پر سوار ہیں، اور ان کی گردن میں سونے کے ہار ہیں، ہاتھوں میں کنگن ہیں، ادھر بیڑیاں، ادھر کنگن، اور ادھر آگ کا لباس، آگ شلوار، آگ کی کرتا، آگ کا ٹوپی، آگ کی ہاتھ میں ہتھ کڑی، پاؤں میں بیڑی، ادھر ہاتھ میں کنگن، پاؤں میں وہ جوتے کہ جن کا ایک ایک ذرہ تسلی پڑ رہا ہو، اور سبز ریشمی لباس، سو جوڑے، سر پہ تاج جس کا ادنا موتی مشرق اور مغرب کو چمکاتا ہو، ہاتھوں میں سونے کے کنگن، نیچے سواریاں جن کی بلند پرواز اور تیز رفتار وہ ہے، جہاں نظر وہاں قدم، جہاں نظر وہاں قدم. یہ جا رہے ہیں ایک دوسرے کو مبارک دیتے، یہ جا رہے ہیں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے. حتی اذا جاؤوها، یہ بھی دروازے پر آئے. حتی اذا جاؤوها، یہ بھی دروازے پر آئے. فتحت ابوابها، یہ دروازے پر آئے دوزخ کے، تو یوں دروازہ کھلا اور سب غلط اندر، اور اوپر سے فرشتوں کی ڈانٹ. الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، تمہیں کوئی بتانے نہ آیا، تمہیں کوئی سمجھانے نہ آیا. قالوا بلا، آئے تھے پھر، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیھا فبئس مثوى المتکبرین، جاؤ دفع ہو جاؤ، چلے جاؤ، تمہیں کبھی نہیں نکلنا، تمہارا یہی انجام ہونا چاہیے تھا. حتی اذا جاؤوها، یہ بھی آئے، جنت والے بھی آئے، آگے آئے، ادھر گئے تو دروازہ کھلا، ادھر گئے تو دروازہ بند، دروازہ کھلا نہیں. ابھی کیا کریں، دروازہ کیوں بند ہے؟ اس لیے کہ آج یہ بہت بڑی ہستی سے اس کا افتتاح ہوگا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر آج کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے آپ کے لیے سواری آ رہی, آپ سوار ہو رہے, اس کی نکیل بلال حبشی کے ہاتھ میں ہے اور آپ جنت کی طرف کو چل رہے. دروازے پہ دستک, اندر سے آواز کون, ادھر سے جواب محمد رسول اللہ, اندر سے مرحبا مرحبا کی پکار ہوگی. یا رسول اللہ تعالیٰ انتظارناکم, ہم تو کب سے آپ کے انتظار میں ہیں کہ آپ آئیں تو دروازہ کھولیں, کہ اللہ نے کہا تھا کہ آپ کے بغیر دروازہ نہیں کھل سکتا. دروازہ کھلا اور آپ اندر اور بلال اندر. پھر آپ نے کہا انی لا اعرف رجلا باسمه وباسم ابيه وامه لا ياتي باب من ابواب الجنه الا قال مرحبا مرحبا. ایک میرا امتی ایسا ہے جس کے ماں باپ کو جانتا ہوں, اس کو جانتا ہوں, جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو ہر دروازہ پکارے گا مرحبا مرحبا. سلمان فارسی نے پوچھا یہ کون ہے یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا ابوبکر ابوبکر. جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو آٹھوں دروازے کہیں گے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا, ادھر آئیں ادھر آئیں ادھر آئیں ادھر آئیں ادھر آئیں ادھر آئیں. ہر دروازے کی تمنا ہوگی کہ یہ مبارک قدم یہاں سے لگ کر گزریں. پھر آپ نے کہا عمر عمر, رات جنت میں محل دیکھا, ایک اینٹ موتی کی, ایک یاقوت کی, ایک زمرد کی. میں نے پوچھا کس کا ہے, کہا گیا قریشی کا ہے. میں سمجھا میرا ہے, ایسا میرا ہی ہے, میں نبی میرا ہی ہے. میں جانے لگا تو کہا جی آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. پھر سنو عثمان, جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے, میرا رفیق عثمان بن عفان ہے. اے علی, علی کا ہاتھ پکڑا رضی اللہ عنہم, اے علی آپ ہاتھ کو اپنے قریب کیا, یا علی عطا ہوا ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ, اے علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. وہ رونے لگے رضیت رضیت, میں راضی میں راضی میں خوش. طلحہ زبیر تمہیں پتا ہے تم کون ہو, ہر نبی کا ایک حواری, میرے جنت میں دو حواری, ایک طلحہ ایک زبیر, ایک طلحہ ایک زبیر. یوں جنت کھل رہی, اندر جا رہے, سلام علیکم, فرشتوں کا سلام, سلام علیکم سلام علیکم. جناب ہم سلام کر رہے ہیں, اب یہ سلام غرض کا نہیں, یہ سلام کوئی دکھاوے کا نہیں, یہ سلام کوئی اندر میں نفرت اور باہر محبت نہیں, نہیں یہ فرشتوں کے دل میں آپ کی محبت ہے. وہ کہہ رہے ہیں سلام علیکم, آپ کو سلام ہو جی. ہاں جی کیا ہوا, پھر تم اب پاک ہو گئے تو پھر کیا کریں, فتخلوا چلیے. کتنے دیر ٹھہرا ہوگے, دو گھنٹے تین دن, چلا تین چلے نہیں, خالدین ہمیشہ کے لیے, اب آپ کو کوئی نہیں نکالے, جائیے ہمیشہ کے لیے, آپ کے گھر والے منتظر ہیں, جائیے. ایمان والی عورتیں پہلے پہنچی ہوں گی, پہلے جنت کے حسن کے ساتھ مزین ہو کر, آراستہ و پیراستہ ہو کر وہ جنت کے دروازوں پر. ادھر سواریاں, وہ سواریاں باہر جنت کے دروازے پر, دو چشمے, ایک سے پانی پیا, پاخانہ ختم, پیشاب ختم, سینے کا کھوٹ ختم, اب کوئی لڑائی نہیں, دوسرے اب کوئی پیشاب پخانا نہیں, دوسرے چشمے سے پانی پیا, وضو کیا تو چہرہ تر و تازہ ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ کے لیے. آدم علیہ السلام کا قد, یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی, داؤد علیہ السلام کی زبان, اور ایوب علیہ السلام کا دل, اور عیسی علیہ السلام کی عمر, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, اور ابیض سرخ و سفید, اجرت جسم پہ کوئی بال نہیں, امرت داڑھی کوئی نہیں, سر کے بال, پلکوں بھموں کے بال, باقی سارا جسم چاندی کی طرح صاف شفاف, سو جوڑے پہنے ہوئے, چار اور سو آدمیوں کی طاقت, دنیا کے سو آدمیوں کی طاقت کے ساتھ وہ جوانی ہے جس سے اب بڑھاپا نہیں کھائے گا, وہ زندگی ہے جس سے اب موت نہیں کھائے گی, وہ یہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں جن کے پیچھے فقر نہیں آئے گا. آگے پھر سواریاں اور ان پہ اڑتے ہوئے, کوئی نیچے کی جنت, کوئی اوپر کی جنت, کوئی فردوس کی جنت, کوئی اس سے اعلیٰ, کوئی اس سے اعلیٰ. ایک بعض ایسے عالی مقام ہیں کہ ان کو ان کے راستے میں ان کے مقامات دکھاتے ہوئے فرشتے لے کے چلیں گے, ایک مقام پر ان کو اتارا جائے گا, وہ محل ہوگا جو چاندی کا ہوگا اور اس کے برج موتیوں کے ہوں گے. وہ جب اترے گا, جب سواری اترے گی تو وہاں جنت کی خوبصورت لڑکیاں ان کا استقبال کریں گی, جب ان کو دیکھے گا تو جلدی سے نیچے اترنے لگے گا کہ انسان ہے ہی جلد باز, تو وہ فرشتے کہیں گے کیا کر رہا کیا کر رہا, کہ ان کے پاس نہ بیٹھوں, کہ تیری ہیں تو بے صبرا کیوں ہوتا ہے, آگے چل تیرا مقام اس سے بھی آگے ہے, اس سے بھی آگے ہے جی. وہ ان کو لے کے وہاں سے آگے چلیں گے, آگے تو ایک سونے کا محل ہوگا جس کے برج چاندی کے ہوں گے, وہاں ان کو اتارا جائے گا, پھر اس کی لڑکیاں اس کے سامنے آئیں گی اور ان کے استقبال کریں گی, وہ پہلوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گی, لہذا پھر جلدی میں نیچے اترنے کا خیال آئے گا اور سواری سے نیچے اترنے لگے گا, پھر فرشتے کہیں گے حضرت کیا فرما رہے ہیں, کیا جلدی پڑ گیا, کہا بھائی کو تو بیٹھنے دو, کوئی بات کا چسکا ہی لینے دو, کہیں گے نہیں نہیں آگے چلیں, آپ کا مقام ان سے بھی آگے ہے. پھر وہ آگے جائے گا تو ایک سرخ یاقوت کا محل ہوگا جس کے سفید موتیوں کے برج ہوں گے, اندر سے باہر نظر آئے, باہر سے اندر نظر آئے, اور اس کی سواری وہاں جا کے اترے گی, پھر کہے گا اب جائیے اندر, آپ کے گھر والے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. افیات الاریکۃ اب اندر آئے گا. اس کے گھر کا اس کا جو فرش ہے اس کی چھت 100,000 اونچی چھت ہے, اور وہ چھت یہ کپڑے کی نہیں, ولنڈر کی نہیں, اللہ کا عرش اس کی چھت ہے, عرش الرحمن, عرش الرحمن چھت ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کی سب سے خوبصورت مخلوق ہے اللہ کا عرش, وہ آپ کی چھت بنے گا, ان کی چھت بنے گا. اور اس میں ایک بڑا بڑی لمبی حجلہ, ہمارے یہاں دستور نہیں عربوں میں دستور ہے حجلہ مسیری, اس کے چار ایسے اوپر بانس ہوتے ہیں تو اس پر جیسے چھت ہوتی ہے حجلہ, اس پر چھت ہوتی ہے. تو لمبی وہ اریکہ اور وہ حجلہ, اور اس کے وسط میں ایک لڑکی بیٹھی ہوگی جس کے جسم پر 70 جوڑے ہوں گے, ہر جوڑے میں ہر پل میں 70 قسم کے رنگ آئیں گے, اور پورے وجود کو 70 جوڑے چھپا نہیں سکیں گے, بلکہ اس کا پورا وجود اس کو اس کے جسم اس کے 70 جوڑوں کے اندر نظر آئے گا, یہاں تک کہ اس کا دل نظر آئے گا, اور اس کی ہڈیاں ایسے نظر آئیں گی جیسے موتیوں کی مالا میں خوبصورت دھاگا نظر آتا ہے. اور جب اس کے چہرے پہ نظر پڑے گی تو اسے اپنا چہرہ اس کی گالوں میں نظر آئے گا, جب سینے پہ نظر پڑے گی تو اسے اپنا چہرہ اس کے سینے میں نظر آئے گا, اس کا وجود ایک آئینہ ہوگا, آئینہ. اور اس کو دیکھ کر مبہوت حیران پریشان 40 برس دست بستہ اس کو دیکھ رہا, اور وہ اسے دیکھ رہی, یہ اس کی نظر میں بڑھ رہا حسن میں, وہ اس کی نظر میں بڑھ رہے حسن میں, جمال میں, محبت میں, کمال میں. آخر کار وہی سکوت کی مہر کو توڑے گی, یہ بےچارا تو آدھا بے ہوش ہوا پڑا ہوگا, کس کو ہوش ہی نہیں, کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. وہ کہے گی اما علی کفینا من رغبت, آپ کو میری رغبت نہیں, آپ کو میری حاجت نہیں. وہ کہے گا بلا بلا بلا, کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں, پر تو ہے کیا, تو کون ہے. وہ کہے گی انا من اللواتی, قال اللہ تعالی فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون, میں ان میں سے ہوں جنہیں اللہ تعالی نے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے چھپا کے رکھا ہوا ہے. اللہ تعالی نے جنت کی عورت سے بنایا, مشک عنبر زعفران کافور سے بنایا, اس کی پیدائش میں تخلیق تدریج نہیں بلکہ وہ نشأت ہے کہ مشک عنبر زعفران کافور سے ایک نہر چلتی ہے جس کا نام ہے بیدخ, اس پر اللہ کے نور کی تجلی پڑتی ہے اور اس میں سے پوری حور کامل ہو کر باہر نکل کے کھڑی ہو جاتی ہے. وہ یہ نہیں کہ ابھی پیدا ہوئی ابھی لڑکنے لگی ابھی دانت نکلا ابھی سوٹر پیا جی پھر ابھی تھوڑی تھوڑی بوٹی کھائی پھر روٹی کھائی پھر بڑی ہو گئی پھر دوڑی, نہیں, ایک تجلی کے ساتھ وہ کامل ہو کر باہر نکلتی ہے. اور جب وہ باہر آتی ہیں تو فرشتے ان کو ان پر خیمے لگا دیتے ہیں, پر جو مل کر آپس میں گاتی ہیں اینا خطابونا اینا رجالونا اینا من نحن لہو, ہمارے خامد کہاں ہیں, ہم سے منگنی کرنے والے کہاں ہیں, ہمارے چاہنے والے کہاں ہیں, نحن الخالدات فلا نموت ابدا, نحن النعمات فلا نبس ابدا, نحن المقیمات فلا نرحل ابدا, ونحن الطاہرات فلا نسفل ابدا, ونحن المصفیات فلا نغدر ابدا, ونحن القاسیات فلا نعرا ابدا, ونحن الکاملات فلا نتغیر ابدا, اینا من نحن لہو, ہمارے خامد کہاں ہیں, ہمارے چاہنے والے کہاں ہیں, ہم سے منگنی کرنے والے کہاں ہیں, ہم جوان ہیں بڑھاپا نہیں دیکھا, ہم زندہ ہیں موت نہیں دیکھی, ہم راضی ہیں غصہ نہیں دیکھا, ہم ساتھ دینے والے کبھی ساتھ نہ چھوڑا, ہم کامل ہم میں تغیر نہیں, ہم خوشبودار ہم میں بدبو نہیں, ہم وفادار ہم بے وفا نہیں, ہم ہر وقت مزین ہمیں میک اپ کی ضرورت کوئی نہیں, ہر وقت اللہ کے نور کی تجلی ان کے وجود پر پڑتی رہے گی, ان کے چہروں پر اللہ کے نور میں سے نور برسے گا, اور ایمان والی عورت اس عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. ہم اپنا سودا بیچ رہے ہیں, یہ ہماری تبلیغ ہے. کیا اللہ نے 1,000 آیات پر مشتمل ہے قرآن جنت اور جہنم پر کی آیات, 1,000 آیات اللہ نے اتاری ہیں, قرآن کا چھٹا حصہ وہ آخرت پر مبنی ہے, چھٹا حصہ پورا 6,234 آیات میں سے تقریباً کم و بیش 1,000 آیات اللہ نے اسی کی دعوت دی ہے, یہ جنت یہ دوزخ یہ جنت یہ دوزخ, یہ دیکھو جنتان ہیں کون سی ہیں, ذوات آسنان ہیں ٹہنیوں والی ہیں, کیا اس میں عنان تجریان ہیں کس میں بہتے, اور کیا ہے من کل فاقت زوجان ہیں ہر پھل کے جوڑے ہیں, اور کیا ہے متقین اعلیٰ فرش وہ تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور کون ان کے ساتھ قاصرات الطرف ہیں جھکے نظر جھکائی ہوئی عورتیں ہیں کیسی ہیں, لم یتمسہن انسن قبلہم ولا جان, کسی جن انس نے چھوا نہیں, رنگ کیسا ہے کأنہن الیاقوت والمرجان, جیسے یاقوت و مرجان ہوتا ہے ایسے ان کا حسن ہے جمال ہے. اور پھر دو جنتیں اور بھی ہیں متہمتان ہیں جنان نداختان ہیں، فاقیہ و نخل و رمان ہیں، اور پھر اس میں حورن مقصورات فی الخیام ہیں، اور وہ خیرات حسان ہیں. ان کا حسن بھی کامل، ان کا اخلاق بھی کامل، ان کا جمال بھی کامل، ان کی جوانی بھی کامل، اور ان کی محبت بھی کامل، ان کی وفا بھی کامل، اور ان کا کنوار پن بھی کامل. جتنی دفعہ صحبت کرے اتنی دفعہ اس کو کنوارا پائے، اور ان کو کسی جن نے کسی انس نے چھوا تک نہیں. ربکما تکذبان، میرے بندو اے جن و انس کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے اور انکاری ہوگا. لوگ دنیا میں جنت بنانا چاہتے ہیں، یہ نہیں بن سکتی. وہ آگے ہے جس کی اللہ دعوت دے رہا ہے، سارعوا صادقوا تنافسوا. قرآن کے الفاظ دیکھو، دوڑو، زور لگاؤ، بھاگو، شوق رکھو. کدھر کا؟ جنت کا. اے بدو آیا، یا رسول اللہ میں کالا ہوں، بدصورت ہوں، جنت میں جا سکتا ہوں؟ اگر آپ جیسا ایمان لاؤں، آپ جیسا عمل کروں، جنت میں چلا جاؤں گا. آپ نے کہا کیوں نہیں جائے گا؟ اور تمہیں خوشخبری سناؤں، کالا مسلمان جب جنت میں جائے گا تو اللہ ایسا حسن بخشے گا کہ 1000 سال سے اس کے چہرے کا حسن نظر آئے گا. یا رسول اللہ اچھا پھر جنت تو بتائیں کیسی ہوتی ہے؟ آپ نے بتایا، پھر پوچھا، پھر بتایا، پھر پوچھا، پھر بتایا، پھر پوچھا، پھر بتایا. حضرت عمر کہنے لگے بس تو کر، کتنا پوچھے گا؟ لا تفقل. آپ نے فرمایا تم سے پوچھ رہا ہے کہ مجھ سے پوچھ رہا ہے؟ پوچھنے دو، پوچھنے دو. اس کی پوچھ پر، اس کے شوق پر جبریل کو آنا پڑا، عرشوں سے آنا پڑا. وجزاهم بما صبروا جنتا وحریرا. اے بدو یہ سن، متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا ودانیۃ علیہم ظلالھا وظللت قطوفھا تذلیلا ویطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب کانت قواریرا قواریر من فضۃ قدروھا تقدیرا ویسقون فیہا کأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم بلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس وخضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. آجا دیکھ ان کی جزا، دیکھ وہ جنت میں، وہ ریشم میں، وہ تختوں پر پھل پکے ہوئے، سائے جھکے ہوئے، پرندے اڑتے ہوئے، شراب کے جام چلتے ہوئے، کبھی چاندی کے، کبھی سونے کے، کبھی کافور کے، اور کبھی زنجبیل کے، اور کبھی سلسبیل کے، کبھی پلانے والا، کبھی پینے والے خود، کبھی پلانے والے غلام، کبھی پلانے والے فرشتے، اور کبھی پلانے والا اللہ تعالیٰ خود. سقاهم ربهم شرابا طهورا. اور ان کے لباس تو دیکھ، ان کی چال تو دیکھ، ان کی جوانی تو دیکھ کہ سورج بھی ان کے سامنے شرمائے، ان کے حسن کو دیکھ کہ سورج بھی نظر نہ آئے، ان کے جاہ و جلال کو دیکھ کہ ساری کائنات کے بادشاہ ان کے سامنے غلام نظر آئے. اور آج ان کا اللہ ان کو پلا کر ان کو کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہاری محنت کا بدلہ تمہیں دے دیا. ان پر وہ بدو کہنے لگا، یا رسول اللہ کیا میری آنکھیں واقعی دیکھیں گی جو آپ کی آنکھ دیکھے گی؟ آپ نے کہا بے شک تو وہ دیکھے گا جو میں دیکھوں گا. اس کی ہائے نکلی اور جان نکل گئی. آپ نے خود اسے خبر میں پارا کہ تمہارے بھائی کی جان کو جنت نے دے دیا. تو میرے بھائیو یہ ہماری محنت ہے، یہ ہمارا کام ہے. آج اللہ اس کے رسول کے کا خریدار کوئی، اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والا، اس کے راہوں پہ چلنے والا، اس کی ماننے والا، اس کے لیے پھرنے والا کوئی نہیں. ہاں اللہ اس کے رسول کی دعوت دے دے کر چاہتے ہیں کہ لوگوں کو دنیا کی دیوانگی سے نکال کر اللہ اس کے رسول کا دیوانہ بنا دیں، مال کی محبت سے نکال کر اللہ کی محبت اتر جائے، سارے کچھ ٹوٹ کر لا الہ الا اللہ دل میں ہو، محمد رسول اللہ جسم میں ہو، دکان میں ہو، تجارت میں ہو، پھر اسی کو لے کر پھرے جنگل، دریا دریا، شہر، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود سہارا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے. ہمارا کوئی گھر نہیں، کراچی ہمارا گھر نہیں، ملتان ہمارا گھر نہیں. ہم کائنات میں اللہ کے سفیر ہیں، اس کا پیغام پہنچانا ہمارا کام، جان سے پہلے، مال سے پہلے، عزت و آبرو سے پہلے، ہر چیز سے پہلے یہ ہے. اسی کو پہنچاتے کہیں کسی کونے گوشے میں جا کے مر جائیں، اور کہ اللہ کی بارگاہ میں سرخر ہو کے کھڑے ہو جائیں، اور اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں عزت کے ساتھ پہنچ جائیں. بس یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. اگر اس میں آتا ہے مسلم شریف کی روایت ہے، جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینہ ہے، اگر موت کو موت نہ ہوتی تو اسے دیکھ کے سب مر جاتے. پر موت ہی مر گئی، اس لیے دیکھنے کی ہمت ہے. جو وہ چلتی ہے ستر ہزار نوکر بائیں طرف، ستر ہزار بائیں طرف، 140,000 اس کے نوکر ہیں، ان کے درمیان میں چل کے کہتی ہے این الامرون بالمعروف والنہون عن المنکر، کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور برائیوں کے مٹانے والے؟ اتنے لمبے چوڑے سودے اللہ پاک سے کر لو بھائی، اپنے گھر والوں کو بھی سمجھا دو، اللہ کی مرضی جنت میں ہمیشہ کا ساتھ ہوگا، پھر کوئی جدائی نہیں ہوگی۔ اور بھائی اس محفل اور مجلس سے ایک جب تک تشکیل پوری نہ ہوئی بھائی نہ ہو سے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اتنا بڑا مجمع ہے اس میں سے 1,000-2,000 نقد اللہ کے راستے میں نکل جائیں، پھر کوئی اتنا بڑا مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ آئے جس کے جتنے وقت کے لیے آئے، 3 دن کے لیے آئے، صرف یہاں بیان پڑھنے کے لیے آئے، 10 دن کے لیے آئے، میری گزارش یہ ہے۔